most, hölgyeim és uraim, a Rádió Egyen elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 6 óra után vagyunk, kicsit táncoljatok. 6 óra után vagyunk, pontosan 5 perc. Hello, Jani, hello, Feri. Hello. Sziasztok, jó reggel. Beszélhetünk erre is egyébként. Aha. Nem szól ez rosszul. De ne énekeljön a bácsi. Na, hogy énekeljön? Miért nem indult el az X-faktor? Milyen lehetett volna egyébként? Igen. Nem volt rossz. Mi volt ez? Kygo? A Showman? Lehet, ez lehet az új bedünk egyébként. Nem volt rossz. Lehet. Lehet. Nem volt rossz, igen. Mondjuk, hogy észreveszem most nem a tetszőleges bedekre, vagy ilyen, hogy is mondjam, csak amit dob a gép. Mindig másra indul. Igen. amit éppen dob a gép. Jó volt, kellemes volt. Na, itt vagyunk, 6 óra múlt 5 perccel. Élő streamünk van? Van élő streamünk. Van, és ebben a pillanatban is van. Van. Már akkor odaengedem. Sziasztok. Hello, hello. Megérkeztünk az élő streamre, nézd meg, ingesek lettünk. Nézem, hogy mi van, névnap van, vagy születésnap? Igen, mi van, mi ez az elegancia? Karácsony. Ink, betűrt nadrág. Ma mondok fel. Igen? Jó sokáig bírtad. Nagyon elegáns vagy. Nem, semmi extra. Semmi. Csak úgy. A stream miatt. A stream miatt? Kicsit kiöltöztél? Múltkor egyébként megígyezte valamelyik kedves hallgatónk, hogy milyen elegánsak vagyunk, így lehet, hogy ez annak szól, hogy állandóan mutogatnak minket, és nem akarunk nagyon beégni, nem tudom. De hát, nem tudom, nekem eszembe se jutott, hogy... Figyelj, de alul csak így, hogy hívják, van egy Bart Simpsonos boxer alsó. Hát deréktől lefelé nem látszódom. Az olyan vagy, mint a híradósok. Megmutathatnád. A híradósok azt tudod, hogy úgy ülnek bent, hogy öltönyizé és alul meg melegítő nadrág, meg balsogatja, meg igen, sem, nincs rajtuk semmi egyébként. Igen, szellőről volt egyszer egy nagyon jó fotó, hogy felül ilyen hihetetlen elegáns, alul meg ilyen szalaszél gyűrte, hogy hívják, nem tudom. Bermuda volt, azt hiszem. Vagy valami rövid nadrág, most meg annyira meleg volt a stúdióban, hogy nem bírt a szegény, és akkor amiben jött egy ilyen Bermudában nyomta. Ott van humorérzék is. Na mi újság, milyen volt a hétvége? Jó volt? Tavasz volt, srácok. Tavasz volt, meleg volt, jó idő volt. Én egész nap kim voltam a kertbe, kapirgáltam ott össze-vissza. Kukoriskodkoda. Igen, tojásból lett a csoda. És össze-vissza így kolbászoltam, kapirgáltam ezt, összehúztam azt, rendezgettem amaszt. Tehát, hogy annyira köze nem volt a télhez ennek az időnek, hogy ez félelmetes, tök jó volt, mert mindent összesöprögettem, aztán este jött a szél, és minden megint, de az egész kert tele lett mindenféle ilyen száraz levelek. Te is tele vagy lehullott levéllel, mi? Az. És komposztálód van? Az nincs, mert ezt a típusot nem lehet komposztálni. Ja, nem lehet. Aha. Mert ez ilyen hamis ciprus, és ennek a levelei azok nem alkalmasak arra. Úgyhogy nem. Ráadásul mostanában nem viszik el a zöld hulladékot tőlünk, úgyhogy gyűlik zsákokban, úgyhogy meg kell oldanunk valahogy a történetet. De miért? Ez be ki van fizetve? Igen, de most nem vitték el valamiért, valami nem kellett nekik. Nem tudom, hogy miért. Azt nem értem egyébként, hogy amikor odaérkezik a szemetes, nekünk például csütörtökönként, hogy oda jön a szemetes, és látja, hogy oda van mellé rakva zsákba, ráadásul ilyen lebomló zsákba, akkor ilyenkor miért nem viszik el? Még ha a szeméttelepre kerül, akkor is ugye azért valljuk őszintén, mivel szerves hulladékról van szó, az előbb fog elbomlani, mint a kólás üveget. De ez náluk külön gyűjtős, nem? Tehát, hogy külön kocsikéről jön. Igen, de ilyenkor, igen, pontosan így van, de most valamiért nem. Mindig megvan adva egyébként, ezt meg lehet nézni az FKF-nek a honlapján, hogy a különböző kerületekben mikor viszik el a szelektívet, mikor viszik el a hagyományos. Szelektív havi egy. Így van. Hagyományos nekünk. De lebomlózsák, mert mikor bomlik el? Tehát nem az lesz, hogy jövő hétre ott lesz szétvarva. Nem. Lebomlózsákkal. Most elég sokáig sakkozgattak rajta, hogy milyen legyen az anyaga, mert az első változat az annyira puha lett, hogy tudod, hogy meghúztad a tetét, és ennyi volt a zsák, aztán lett egy keményebb, azt meg túl kemény lett, és akkor most van valami köztes állapot, úgyhogy, de ez is egyébként lebomlik, ez még az állásban is lebomlik, tehát hogyha előre megvásárolod őket, mert most olcsóbb, és később majd drágább lesz, mert hogy majd általában felénk így szokott lenni, akkor az még a garázsban is lebomlik. Tehát, hogy nem érdemes belőle túlságosan sokat vásárolni. Hogy maga a szemetes zsák eltűnik. De ha nem használnak, de a szemetes zsák maffia nehogy lenyúlja. Oh, azért találták ki. Nem vigyázni kell. Úgyhogy mondom, full tavasz volt nálunk. Menő. Én karácsonyi buliban voltam többen is dolgozni. Hát gyerekek, ezt szerintem tavaly már átvettük, hogy fogadjunk arra, hogy melyik kolléga fogja magát először szétcsapni, de most egy új ízét vettem észre, egy új embertípust, aki a látványosan unom a céges karácsonyi partit, nem fogjátok elhinni, meccset nézett a csávó mobiltelefonon, de végig. Nem tudom, hogy milyen közvetítés volt. Igazgatói beszéd, és ott ült mellette, ugye én voltam a műsorvezető, főkonferálom, lemegyek, mondom, hogy mi megy ott az asztalon, le valami foci mérkőzés. Jöttek telefonon néztem? Telefonon keresztül. Na. Jöttek a kollégák, akik mit ünnepi műsorra, jött az ünnepi fellépő, nagy fellépő, és a csávó végén nézte a meccset. Hát mondom, te minek jöttél? Hogy nem lehetett volna otthon maradni? Hát még csak illett eljönni. Aha, de ez egy jó. Ez jó. És hát marha nagy volt. Hogy legalább igen, legalább annyi lenne benne, hogy majd hónap visszanézett. Ő az antiszoc. Egy kicsit igen. Antiszoc, aki eljöttem, meg kell, mert nehogy megsértődjön valaki. De egyébként, ha valaki oda néz, akkor az azt látja, hogy senki nem kíváncsi a társaságból. Milyen céges volt? Jó céges? Nagyon jó, nagyon jó. Ilyenkor kicsit év vége felé szerintem már mindenki elereszti a dolgot, úgyhogy akármilyen cég is a dolog, szerintem ilyenkor azért össze tudnak jönni jól a kis párok, alakultak már, tudod, éjfél felé, amikor mindenki okosra itta magát. Már ment, indul. Persze, ment a becserkész, és akkor volt, aki a szegény vezérigazgatót annyira sajnáltam, mert így látványosan menekült már. Tudod, az a fajta, aki megérzi azt, hogy itt most a lehetőség van, hogy ő elmondja a fájdalmát a céggel kapcsolatosan, és a vezérigazgató szegény így ment volna körbe egy kicsit barátkozni, és ment vele a másik ember, kicsit átkarolva már a vállát, a beszélünk az kicsit ittas volt, és mondta, hogy de félj, Sanyi, de szerintem ezt a problémát még oldjuk meg, és mondta, hogy félj, Karácsony előtt fogunk, hagyjál, már nem akarok megoldani semmit. Másnap már senki nem fog emlékezni és arra, nem. Hogy milyen problémáról beszélt. Hát és ő se. <Az a legszebb. gül> Igen, ilyenkor minden típus meg lehet találni egyébként. Tehát a részeg, az érzelmes, a táncolós, az agresszív, a hangos, a csendes, a szomorú, a más lehúzó, nem? Hát, hogy megvan az összes olyan típus, akit ismersz. A nyaller. Igen, kíváncsi a várni elsőnket itt. Mert az is közeljövőben az is meg fog történni. Ő lesz karácsonyi bulinkat. Szerintem az csak jövőre, nem? Vagy már így jön? Na, az lesz. Hát még nem volt, és szerintem meghívnak minket. Ne fene se tudja, hát honnan én tudod. Hát azt hogy gondolom, volt. Hogy... Lehet, hogy már volt, csak nem titokba tartották, nem szóltak. Viszont a hétvége, ugye ezüst, mi volt? Ezüst hétvége volt, vagy ezüst vasárnap, ezüst szombat. Figyeljetek, mi bementünk, elkövettek ezt a hibát, hogy bementünk így bevásárlóközpontba. Hát bár ne tettük volna. Tehát mozdulni nem lehet. Hát figyeljetek, valami hihetetlen volt. Tehát, hogy parkolóhely sehol, minden ember, vagy illetve minden étterem csurik tele, de úgy, hogy sorok állnak a pizzázó előtt, a büfé előtt, a burger előtt, a Mackey előtt, a mindenhol. Az üzletek a rogyásig tele emberekkel, tehát valami félelmetes. Én tényleg mindig elgondolkodom azon, hogy ugye van, persze nyilván vannak olyanok, akiknek tényleg nem jut, de hogy egyébként tényleg nincsen az embereknek pénzük vásárlásra. Nem, a francot nem. Nagyon durva. Én ki is hagyom hétvégén, nem is mentem semmilyen. Úristen. De őrület. De már a városban is, tehát hogy tegnap elmentünk este kajálni, és olyan dugó a városban, és olyan tömeg, hogy nem bírod ki. Tehát, hogy hát arany, ezüst vasárnap. Vagy mi van ezüst most? Volt, ezüst volt. Ezüst volt, most érve az arany. Tulajdonképpen két hét múlva karácsony. Hát én értem ezt a hétközben dolgozunk, és hétvégén kell megvenni, de szerintem rengeteg olyan család van, akinek ez a program. Tehát, hogy bemennek nézelődni. Igen, benézelődsz, eszel egy pizza szeletet valahol, mert itt még egy kicsit sétálsz, fűtenek is, otthon se kell addig lenni. Azt szerintem annyira nem jó, tehát, hogy egy ilyen ezüst vasárnap lehetne otthon is éppen közösen csinálni valamit. Aki most veszi meg a karácsonyi ajándékot, mert hétközben nem tudja, azt oké, adom. De szombat délután kettőkor jöttem be a városba, és az Erzsébet híd, Az Budaörsig áll. Igen, az áll, láttam tegnap, ott mentünk a budai alsórakparton este. Brutál. Hogy? Hát tessék otthon maradni. Nem hétköznap kell ezt elintézni, szóval... A nyilván, aki dolgozik, nem tud, az talán ott fölmentést kaphat, de ezt, hogy egy picit menjünk el plázázni, mert addig se vagyunk otthon, ezt nem nagyon értem, ezt a dolgot. Hát nincs nagyon más, tudod, bemész egy moziba, a plázába sötét van, ezt nem tudsz nagyon mit csinálni. Annyira nyomasztó ez a tél ebből a szempontból. Jövünk ki, mindjárt forduló van. Mennyi? 20? Mindjárt fordulunk. 22-től hosszabbodnak a nappalok. Tehát jövünk ki a télből. Tulajdonképpen van remény. Jön a tavasz nem sokára. Már csak egy 4-5 hónap és süt a nap, az meg már pikpak eltelik. Jaj, a Karira jut még eszembe, hogy a Nosztalgia Cukiból küldtek nektek egy-két kis apróságot, kis finomságot, kis ezt azt az asztalon. Ehető? Hogy az... Hát enyhén szólva. Igen? Igen. Mármit nem eszem. Így van. Egy Viasz Mikulást küldtek. Nosztalgia, ez egy 82-es. Csoki Mikulás, két tojás és 3-86-os kinder. Orosz kinder csoki. Sütimütike. Köszönjük. szépen, csókoltatjuk őket. Mi van, Bali, visszaültél már állni? Jó, mindig elfelejtem, hogy láttok egyébként az online streamen. A rádió egy oldalán tudjátok nézni. És igen, most leültem, próbálgatom szokni. 2 percet siet az órátok, srácok. Ez nem igaz, nem. Pontosan 6 óra 14 van. Az iPhone-unk, meg ezek már ilyen internetről. Internetről frissít, így van. Na, Kazi is itt van velünk. Hello, Kazi, neked is jó reggelt. Jácska. Minden másik napon Imanyival kezdeni. Igen, ezt már többen nem jelezték. Nem utal végtelen változatosságra, ami a rádvét szlogénje. Jó, amisor üdvózé. Többen jelezték, ezt mi is jelezni fogjuk amúgy. Imányt lőjük ki. Vagy hát legalábbis ne azzal kezdjük, igen. Na, Málnás édes jó reggelt mindenkinek, egy fekete fehér. Igen, nemre jelentkezett már egy hallgató. Hogy tudsz ilyen friss lenni, Puszi Marcsi? Kérdezte ezt valakitől 4:45-kor, de nem tudom, kire gondolsz, Marcsi. 4:45-kor mi még nem voltunk. De valakire írt. vagy valakire ráírtál, aki nem kapta meg, mert mi kaptunk be, meg az SMS-t. Azt mondja, hogy én nem vagyok benne a karácsonyi buliba, szerintem nem fogok veszteni sokat, minek vegyek ajándékot olyan kollégának, akit nem bírok, és viszont ez totál hülyeség. Na, itt az antiszoc. Te vagy az. Azt mondja, hogy mertem nemet mondani, írja a hallgató. Mertem nemet mondani. Hát azért oda illik elmenni. Persze, meg hát hol is megyek RTL-esre, ide-oda, hát ezekre azért ugye el kell menni. Ott vagy egy órát, kicsit megmutatod magad. Arcoskodsz egy picit aztán. Jó, én mindig ezt csinálom. Oké, ezt elmegyek arcoskodni. Nem lila, hogy már zsíros kenyér van, oda azért érdemes szerintem elmenni. Persze, érdemes lesz. Na, azt mondja, hogy oké, megmutatjuk akkor, hogy mivel foglalkoztunk pénteken reggel, ugye egy pici ismétés. Belehallgattunk Fási Zsudike legújabb dalába. Jaj, Istenem! Nagyon szerettük. Ez azóta ugye... is cseng a fülemben, így hátul, itt a tudatomban, mindig eszembe jut. Ők létrehoztak egy tribute zenekart. Gypsy Kings tributot. A Gypsy Kings tributot, ami egy olyan zenekar, amivel ugye tisztelegnek a Gypsy Kings életművel vagy munkássága előtt alatt, és hát belehallgattunk ebbe, csak egy kicsit jobb kedvünk legyen, mi szerettük. Zeneileg semmi probléma. Nem volt vele probléma. Én úgy érzem. Igen, szerettük. Úgyhogy ezt megmutatjuk. Zsulike új dalocskáját. Egyelőre ebből csak egy van, nem tudom, hogy lesz-e több. Vagy nem tudom, hogy akarnak-e más. Nagy lemeznek. Egyelőre elég, jó? De nem szó rosszul, úgyhogy már is megmutatjuk, hogy miben hallgattuk vele pénteken. Hölgyeim és uraim! Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. No, hát ez történt velünk ugye pénteken. Igazából Fási Zsulike és a Gypsy Kings tribut. A Gypsy Kings tribut, úgyhogy picit belehallgattunk. Én ezt kértem karácsonyra. Igen? Én ezt, vagy élőben a nappaliba. Hogy legyen látvány is. Meg lehet beszélni szerintem, hogy jöjjenek. Persze, biztos vagyok benne, hogy... Buli. Jönnek, egy jó, kifizeted a haknit, olyat nyomnak neked ott a karácsony falat, megőrülsz egyébként. Simán. Tényleg. Zsuli Kesszius, biztos, hogy van. Mekkora lenne, mert ugye nálunk 24-én reggel jön az otthoni Jézuska, mert hogy aztán megyünk anyósomhoz, meg anyámhoz. 24-én reggel jön reggel, igen, reggelre már ott van, ugye délután anyósoméknál vagyunk, aztán anyukámnál, és hogy képzeld, ki jön, lejön a két gyerek, álmosan még pizsamában, ott áll a gyönyörű karácsony fal, és egyszer csak kilép. 2-1! Ez itt a Gypsy Kings tribut! Az jó. Az szerintem visszamennének a srácok aludni. Biztos, hogy hakniznak. Persze, nem tudom, mi történik a koncert másik 50 percében, de... Uh-huh. Biztos van még a tarsolyban egy-két jó dal. Hát erősítgetik a színpadot, hogy... Héten Ákos koncert van. Jöttök? Tényleg? Igen. Két nap is az. Két nap, igen. Péntek, szombat. Uh-huh. Megyünk? Nem? Hát de, lehet. Lehet. Kéne, nem? Van, jegyünk? Van. Van. Lehet, ha akarjuk. De még az előző helyről azokat lehet, hogy lehúzták. tavaly biztos van egyébként, igen. Ugye, őrület van koncert, ugye, mert a hétvégén volt havasi, 3 koncertet csinált. Képzeljétek, 3. Ne csináld meg, voltak a havasi koncertek, akkor már hirdetik a következőt, a 2017-es. Már kim van. Vegyen ön. Mondd már. Vegyen ön is, már gondoljon a jövőre. Nehogy lemaradjon. 2017-ben is havasi. Gyerekek, 3 teltházas aréna, azért az nagyon komoly. Egy nagyon nap 2 csinált, és a másik nap volt még egy. Egyszer Ákosból is 2. Nagyon komoly. Mondjuk annyit beszéltünk róla, csodálkozom rajta, hogy nem küldtek. De hát lehet, hogy már januárban elment elővételbe az összesen. Nem volt mit adni. Maradt. Szerintem most már kivannak a plakátragasztók, és a 16-os dátumot teszik el 17-re. Minden ugyanaz marad. Most kérjünk akkor jegyet a jövőre. Már kelt. Már sold out. Már ki van írva. Már csak akarok a süllőre. 2017 sold out. A zsinór padlásra. oda már nincs, igen. Na. Jó ő egyébként? Havasi? Hallottátok már? Egy zongora tanárnéni nyilatkozott róla a múltkor, hogy nyilván ismerne a jobb zongoristát, aki mondjuk szebben játszik akármicsodát, de hogy elévülhetetlen az az érdeme, amit a klasszikus zenéért tesz, hogy olyan emberek is klasszikus zenét hallgatnak, akik egyébként nem hallgatnának, de hogy egy ilyen köntösbe van becsomagolva, zeneileg is, meg látványvilágban így nagyon szeretik. Legutóbb akkor hallottam belőle egy kicsit, amikor az Andyvel kollaborált a Hooligansből. Ja, azt hittem, hogy a másik. Ja, nem. Mit csináltam? Nem, ilyen kell a másik. Másik Andyvel, igen. Én láttam Alvasit, én nem voltam elájulva. Nem tetszett? Kedvelem a Balázs, de nem, tehát mi fél időben eljöttünk. Olyan nem volt lelke valahogy az egésznek. Nem. Hát lehet mondjuk egy sportcsarnokban. Nem volt jó. Andy ott pörgött, forgott, bekötött, dobba a látvány, minden. Nádi hegedű, síp, dob, minden volt basszus. De... címbe, tamba. Pörgött, forgott, de valahogy nem. Valahogy nekem nem jött el. Vagy látod, hogy a Facebookon már megjelent a 2017-es havasi promó. Nem, de küldjetek már. Tényleg megnézzük. Tényleg megnézzük egyébként szívesen. El tudom képzelni, hogy abban a pillanatban, hogy lement már. Már hirdetik a 2017-es havasi promót. Na jó, elmegyünk egy picit reklámozni, hírezni. Jó, friss közlekedési híreket várunk. Írjátok meg, kinek hogy telik a reggel. Az utolsó komplet hetünk, amire ráfordultunk. Mert utána már csak ugye napokig vagyunk. Igen, tehát az utolsó teljes tét a 2016-os évben. Hát jó sűrű év volt. Sok minden. Az volt, sok az minden, volt. Sok minden történt, igen. Ki kell egyébként, hogyha ha már havasiból indulunk ki, gyorsan ki kéne találnunk azt is, hogy DJ OT első élő fellépése mikor lesz. Nem? Jövőre a havasi koncert előtt. Bemelőd néhány bemelegítő buli a kapellában. Ott nem jön bárhova. Még le kell szerződni a Rádió 1-jel. Itt még nem, egyelőre nem ismerik őt annyira, nem, szerintem. Nem tudok semmit. Itt még nem tudnak semmit. Biztos, hogy be vannak a hamvaiek csokizva. Tavaly is volt karácsony előtt egy jó retro napunk vele. Emlékeztek? Igen. Tavaly karácsony előtt is, azt hiszem, hogy az utolsó napunkon vagy az utolsó előttin. Volt, csináltuk? Igen, csinált. Ott elvállalta, mert szereti nagyon az ünnepet. Idére már nem tudom lekötni. Igen, ott megérintette a szívét az ünnepi hangulat. Nem tudom lekötni. Nincs, mert tele van. Hát most volt ugye egy hónapja, itt volt Magyarországon. Úgyhogy szerintem most leköthetetlen. Már Ibizán van? Most kim van, igen, most pihen. Ja. Most Belizben van, Mexikó alatt. Ott van a háza. Együtt bulizik a német nyugdíjasokkal. Igen, úgyhogy most szerintem ide már nem tudom elhívni. Na, elmegyünk egy picit reklámozni, hírezni. Jó, friss közlekedési híreket küldjetek nekünk, ha van. Aztán, ha játszanátok, akkor jelentkezzetek a játékra, mert hogy ugye Fekete Fehér Igennemet is játszunk. Úgyhogy lehet jelentkezni. Mi pedig jövünk nem sokára, hírek és a reklám után. Good morning. Yeah. Ez itt a reggeli show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 6 óra után vagyunk, 39 perccel szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Hello Feri, hello Jani, hello. Sziasztok, drága hallgatók, itt vagyunk a Rádió 1-en a reggeli show-val. És hát kezdődik a hét. Szerintünk az utolsó olyan hét, ahol még sokan dolgoznak, aztán utána már nyugi lesz. Úgy fog leállni az ország, hogy jövő hét eleje, és amikor visszajön, az meg 9-e. Mert ugye most úgy van a szilveszter is, ugye elsője vasárnap. Így van. Szóval ott szerintem ember nem fog jönni az első héten dolgozni, és akkor utána egy hétre 9-én indulnak a népek. Ott vagyunk mi is egyébként 9-én. 9-én indulunk. Tehát ott van azért egy... Köszönjük szépen! Van egy 2 hetes szünetünk, vagy egy 3 hetes. Azért az jó. Az első hét az tényleg... Az kuka. Hát annyira kevesen vannak, akkor persze megy iskolán már a gyerek meg ide-oda, de azért sokan pihennek. Fekve lehet kihordani majd a beigli mérgezést. Én alig várom már, hogy legyen megint beigli. Tök jó lesz. Igen? Aha, imádom. Intézed idén is? Mit szeretem? Hülye vagy ilyet, de mindig én intézed. Én már kísérleti jelleggel megvettem egy diósat, meg egy mákosat, tesztelek különböző helyeket, de egyelőre nem. Egyelőre nem vált be, úgyhogy vissza kell mennem a szokott helyemre. Nem, jó helyről, de meglehetősen szigorú a beiglízlésem, úgyhogy nagyon, nagyon hamar ítélkeztem. Úgyhogy hát próbálgatom én is, de vannak fix helyeim. Magasan van a beigli határérték. Magasan van. Én más édeséget nem nagyon eszem egyébként, de a beigli az jó. What the fuck is? Egy ilyen mákkal dióval esetleg töltött karácsony is, hogy nem. Igen, az a beigli. Na, mi volt a múlt héten? Hogy álltunk játékunkkal? Hát 3-2-re kikaptunk. Jó, hát persze. Most ja, tudjuk, el kellett nyerni az új hallgatók bizalmát. Ez az ideédesgető hét volt. Úgyhogy 3-2 a hallgatóknak. Odaadtuk? Igen. Egy ilyen első hetes ilyen kis meg vagyunk illetődve, még ne nyerjünk egyből. Így van. Altatjuk őket. És azt elindulsz, tényleg itt vannak az új hallgatók, akik már Rádió 1-esek volt, most egyben egy gyomrossal indítani. Nem szép. Az nem szép, az nem szép. Barátkoztunk. Csak most mit csináljunk? Akkor most írjuk a többihez, az éves átlagunkhoz, vagy kezdjünk itt újat. És akkor nézzük meg, hogy mi lesz az elkövetkező másfél hétben, és összesítsünk. Szerintem ezzel várjuk meg az év végét, hogy mindenképpen felénk billentse majd ez is. Igen, valami, melyik jobb. Persze. Igen, valami olyan statisztikát találjunk ki, hogy mi nyerjünk. De csináljuk akkor, hogy itt napi győzelmek lesznek. És akkor a Rádió 1-es pályafutásunk alatt megnézzük, hogy összesen mondjuk nyerünk 12, mit tudom én, 8-ra. Aha. Ha 20 napot dolgozunk. Például. Jó, most 3-2. Most 3-2, és akkor adjuk szépen hozzá tovább, és megnézzük, hogy akkor 21-re vagy 22-re, amikor leállunk, akkor hol állunk. És akkor megnézzük, hogy a Rádió 1-es pályafutásunkat megnyertük-e. Jó ez így? Jó. Figyelj, bármit is vezetél most le, legyen úgy. Igen, bármiről is beszéltem ilyen hosszan, nagyon értelmesen néztetek, úgyhogy szerintem simán meg lehet. Számíthat. Igen. Hétfőtől péntekig. Na, játsszuk már is egyet, itt van a hallgató. A Rádió 1 verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem, felkészültél. Jól gondold meg a választ. De tényleg olyan ez az effekt, hogy egy ilyen 9 mm-es palabellon lőszer így áthaladna így a hallójának. Elképesztően durva. Nagyon durva, igen. Halló, jó reggel! Halló, jó reggel! Szevasztok, sziasztok! Ciao, hello, hogy hívnak? Szia! Bence vagyok. Bence, honnan hívtál minket, Bence? Nagykanizsáról telefonálok. Nagykanizsáról, ott milyen frekin szólunk? Hát itt az az igazság, hogy semmilyen, tehát itt csak online, analógban még nem jöttök. Analógban még nem vagyunk. Reméljük, hogy terjeszkedtek, és akkor idáig is elér a... És akkor otthon gépről, vagy applikációról, vagy hogy hallgatsz minket? Applikációról inkább, tehát telefonról, YouTube-os hát a YouTube-os streamen nézlek benneteket. Ja, YouTube-on keresztül, az menő. Így van. Most vagyunk élő streamen? Kint vagyunk. Igen, ott vagyunk. Igen. Megfejtettem, hogy miért írják, hogy késik az óra, vagy hogy rosszul jár, mert ugye a stream az kb. Egy másfél perces csúszásban van, és amikor ott beköszönünk, hogy 6 óra múlt 7 perccel, akkor náluk már ugye 6 óra 9 van. Mert van egy másfél perces csúszás az onlinehoz képest. Tehát te most streamen nagyjából azt hallgatod, ha hallgathatnád, hogy kevesebb. Most köszönsz be. Mi a kevesebb? Vagy pedig ez még az előző integetése másfél perccel ezelőttről. Mert már látom. De nem magam. Neked itt, mert mi gyorsan látjuk. Nem itt? Igen, nem. Hanem mondjuk aki Szexárdon néz be. Ha Szexárdon van és online hallgatod, annak van egy másfél perces csúszás. Értelem. És 6 óra 7-kor beköszönök, de ő már 6 óra 9-et. Tehát is erre írták, hogy késik az órátok. Na, kivel játszanám? Hát veled, Balázs, hogyha lehetséges. De hogy ne lenne lehetséges? Új hét, új remények. Új hét, új remények. Ismerős a hangod. Igen. Tiede is. Jó, már hallottalak. De találkoztunk már, vagy találkoztunk? Vagy nem? Találkoztunk már. Voltam már kitelepülésünkön? Kitelepüléseteken voltam már, meg egyébként az RTL klubba találkoztam a Balázsra kétszer. Úristen, te vagy a... Forgatásokon. Nem vagyok egy ilyen őrült, tehát nem, hogy azt gondolod. Nem vagyok ilyen annyira fanatikus. Á, de értem. Jó, tudom, voltál benne nálam a gyertekádban, meg voltál a kaposvári kitelepülésen. Igen, és tudom. Van egy szobád otthon lent a pincében, amit csak Balázs képekában kitapétázol, és van benne egy szív alakú plüsssel borított vörös ágy. Igen. Egyszer el fogsz rabolni, és ott fogok nálad lakni. Ennyire még nem kell dúlan elképzelni, csak a példaképen vagy, csak a én is műsorvezető szeretnék lenni, így van. Azt tudom, hát sokat beszélgettünk erről. Jól van, oké, de szerintem már fekete férigénemet is játszottunk, nem? Igen, a klasszesen, csak ott nem sikerült még nyernem, aztán akkor gondoltam, meg hát új rádió, mondom. Rádió egy szűz voltam, aztán akkor... Persze. Új rádió, új rádió. Játszottatok ti már mindent, csak papás, mamás nem. Igen. Na jól van, mehetünk? Persze, mehetünk, indulhatunk. János? 3-2-1 fire! Na, itt vagyok. Szeretnék kérdezni, vagy kérdezek inkább én? Hát, kérdezz nyugodtan. Kérdezek én. Hogy telt a hétvégét, mi újságban? Jó volt? Egész jól telt. Elmentem tegnap a mamámhoz, mert... A mama az nagymamát jelent? Igen. Köszi. Jó van. Szép volt. Opacska. Hallgassak meg. Micsoda taps. Ezt a mindenségi teki. Ennyi. Hát pedig azt hittem, hogy most behúzom. Igen? De én tudtam, hogy nem. Magamban bíztam. Nagyon bíztam magamban, hogy ezt meg tudom ugrani. Jó van, figyelj, legközelebb, vagy ha másik rádiónál vagyunk, vagy ha összefutunk élőben, vagy jössz be az RTL-be, vagy rádiós kitelepülésünk lesz. Majd egy 7 év múlva, amikor már ez a rádió elmegy, akkor... Na, jó. Nem tudom, meddig van freking. 7 évig van freking egyébként? Hát nem tudom, az előző rádióhoz viszonyítva. Az előzőnek 7 éve volt, igen. Mindjárt. A piros telefonnal felhívjuk Andrást. Megkérdezni. Jól van, na játszunk, akkor majd valamikor beírjuk magunknak a pontot. Jó? Jól van. Jó munkát akkor. Köszönjük szépen. Hallgass bennünket. Köszi. Boldog karácsonyt. Neked is, hát ha már nem beszélünk, akkor boldog karácsonyt. Ciao. Ciao, sziasztok. Hello. Nem nagyon tört le. Nem, őt nem lehetett. Őt nem lehetett. Játszottatok, hallott a hangodat. Meg vagyunk egyébként, igen. Na, azért vannak dolgok, amik nem változnak, látom. Ez a gép, ez ugyanúgy frissít a közelemben, mint hogy az előző munkahelyen az előző gép. Valahogy a közelemben én észrevettem, hogy lefagynak a cuccok. Tegnap 2 bankautomatát fogyasztottam le. Na, mi? Na, mert nem működik, amikor oda megyek... Kiakasztott az összeg. Annyi nulla volt az egyes mögött, hogy nem értette. Azt mondta, mit parancsolsz kis gazdám? És aztán végül is azt mondta, hogy ő ezt bezárja a boltot. Nem, én nagyon durva 7000 forintot akartam levenni, mert játszóházba volt a gyerek, és azt hittem, hogy nincs rám pénz, és 2 darab bankautomatát sikerült tönkretenni. Nem tudom, hogy ez miért van. Hogy hozzányúlok egy ilyen cucchoz, technikai dolog. Kisugárzás. Valami van. De régebben is volt egyébként ez. Volt, leültem egy gép mellé, és azonnal meg, azt nézd meg. Frissít. De ezt még be lehet állítani, hogy ezt éjszaka csinálja. Van ilyen éjszakai frissítés? Igen. Beállítjuk majd, hogy éjszaka frissítse. Van, de biztos örülnek neki, mert a múlt héten vették miattunk ezeket a dolgokat. Kiváló darab egyébként, semmi bajja, csak valahogy mondom, a közelemben mindenféle technikai dolog meghal. És akkor Benni még mindig a játszóházban? Hogy nem tudta, hogy ilyen, ott már az apját, az automata mellett. Hogy... Nagyon szereti az ugrálóvárat egész éjszaka. Állítólag le se feküdt, igen. Na, vendégünk lesz ma, de majd csak 8 óra után, ha minden igaz. Jön hozzánk Josi, gyerekek, most itt látom. Van. Oh. Rengeteg dologról beszélünk, például többek között arról, hogy mondjál nekünk, hogy miért volt ennyire nehéz a 2016-os éve szerintem mindenkinek. És hát ugye foglalkozik egy csomó mindennel, számisztikával, meg jóslással, de komolyabb szinten, tehát nem az a kávézatból jósolós. Megkérdezzük majd tőle, hogy mit várhatunk 2017-re. Uh-huh. Na mondjál egy kicsit nekünk, rossz. Állítólag jobb év lesz. De hát, hogyha akarja, akkor kibontunk egy pár kapszulát az ac miatt. Ja. Ja, azt is meg tudjuk oldani egyébként. Mert ő miből jósol? Tenyérből? Kártyából? Számból. Nem hiszem, hogy ő... Tehát nem, csontokban? Igen. Egy 500-asba beleköp, rányomja a homlokodra. Nem, nem hiszem, hogy így... Én szerintem ő asztrológiával, vagy karma-asztrológiával foglalkozik. Én nem hiszem, hogy most itt elővenni a kártyát, és akkor kihúzod a kaszást, akkor elmondja, hogy milyen éved lesz 2017-ben. Hát ő jósol, de nem tudom, hogy pontosan miben néz bele, vagy hogy. Minden esetre sokat tud azzal arról mondani, hogy milyen volt a 2016-os év, és mi lesz. Kíváncsi vagyok. Ez egy nehéz év volt. Uh-huh. Zűrös, nehéz, sok hát vállással, sok. Igen, hát többek között neki is egyébként. Neki is. Ez egy nehéz történet. Na mindegy, ő lesz majd a vendégünk 8 után, úgyhogy utána járunk, hogy milyen évünk lesz. A jó öreg Józsi barát. Nem hívják őt Józsi barátnak. Dehogy nem, egy csomóan. Amikor még olyan műsora volt, hogy nem csak ismert emberek jöttek hozzá, hanem bárki beülhetett, tehát ott olyan Józsi barát. Hogy... Hát ő Józsi barát volt, ugye a Mónikával ment szembe, és amikor a Balázs Mónika ment, akkor a TV2 kitalálta, hogy na most akkor valahogy próbáljuk meg legyőzni a Mónikát. 6-tól 7-ig az RTL-en, és jött Józsi barát. Igen. Annyi cuki nyugdíjastól hallottam ezt, hogy Józsi barát. Igen, nagyon vicces volt, mert ismertem az ottani szerkesztőket, és mondták, hogy ez más lesz, itt nem lesz ennyi ilyen fogatlan ember, meg hogy itt nem lesznek, meg itt semmi nem lesz. 5 adásig bírtam. 3 adásig bírtam. Beesett a nézettség, csütörtökön már... Jossi meg így jött, mondom. És te hozott a mi világunkba, Jossikám. Most már tudod, hogy ez a délutáni talk show, ez valójában miről is szól tulajdonképpen. Nem mondta, fogadkoztak, hogy nálunk igazi történetek olyanok, hogy semmi. Itt nem lesz verekedés. Csütörtökön már csatant a pofon, mikor látták, hogy ebből nem lesz nézettség, így nem lehet legyőzni Mónikát, akkor kiadták a szerkiknek, hogy jó, megpróbáltuk, 3 napig, üssétek, vágjatok. Péntöken már Gazsi olyat bevert Icának, hogy... Igen. És láttam a Josin, hogy ő nem erre szerződött. Ő nem érti, hogy hol van. A végtelenszeretet gyerében. Igen, és próbáltak. De hát legyetek már békések, üljetek már, beszéltek. Mondom, Josikám, még látom, nincs meg a kulcs. Ez nem így kell. A problémák megoldási kulcsa, ha szereted, már rejlik. Négy darab biztonsági őr szedte le Marikát Icukáról, mert éppen kiverte két zembukát. Szeretett, mert elhódította. Egyet ütött, nem négyet. Elhódította tőle a Bélát a rózsapresszóba. Legalább a nagyon nőjére megcsaltál való egy traték. Ott láttam, hogy jó van, akkor ők is rátértek arra, hogy mitől lesz nézett ez a műsor. És mikor olyan, hogy nem állítják meg a határvadászok? Hát ha nem nézik migránsnak, akkor 8-ra. 8-ra szerintem már itt van, de lehet, hogy addigra már őszként találjuk, mert visszaviszik a kerítés másik oldalára. Nagyon elszántak ezek a határvadászok. Nem lehet fázos, ne sátorba rakják. Igen, vagy legalább egy hőgombát rakjanak mellé. Na, de esek 8 után lesz, és majd élő streammel mutatjuk egyébként. Úgyhogy, ha van kérdésetek a 2017-es évre, akkor írjátok meg nekünk. Jó, 7 óra után pedig egy videóval foglalkozunk, mert hogy megjelent egy állatorvosnak, egy virológusnak egy videója, ami a neten kering baromi jó, megpróbálja érthetően elmagyarázni, hogy mi a különbség a vírus és a bacillusok között, nem tudom, hogy láttátok-e, mikor kell gyógyszer, oltás, és mi az, amire ez hatástalan. Tök helyes maga a videó, úgyhogy kicsit belehallgatunk, aztán felhívjuk a Szlávikot. Mr. Szlávikot. Semmi baj, és hát gyerek, hogy jó Szlávik mindig ezt mondja, az nem kell ide semmi jó. Karácsony előtt Szlávik, a legjobb egyébként tényleg, mert mindenkit meg fog nyugtatni. Senkinek nem lesz semmi felkétsége a felől, hogy nem fog előjönni megint valami ízét, valami országos, vagy nem is országos, hanem ilyen világverő vírus, ami aztán mindannyian belepusztul. Szlávik hangja megnyugtató. Meg ő megnyugtató, abszolút. Úgyhogy, ketten úgyhogy... együtt, Josi barát és Szlávik szerintem ma, meg is vagyok. Ez egy nagyon nyugalmas, kellemes péntek lesz. Illetve hétfő lesz, bocsánat. Kinyílt az ablak? Kinyílt az ablak? Akkor csúg már benne, mert akkor vagy Úristen. Na jó, elmegyünk egy picit reklámozni, 8 perc, ha pontosan 7 óra, jövünk nem sokára. Most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. Milyen jó ez a taps, 7 óra után vagyunk pontosan, 5 perce, hello mindenkinek, drága hallgatók, itt vagyunk a Rádió 1-en, ez itt a Reggeli Show, az utolsó teljes hetünk. Tessék? Mi és Enrique. Mi és Enrique, aki mindig szenved, és mindig van valami baja. De miért, mi baja van? Mindig szenved, nem tudom, hát a legjobb... Csaj van nála, gazdag, ott akik Miami-ban most láttam a házát. Híres zenész is van a családban, tehetséges is az apja. Így van. Na akkor lehet, hogy ez a baj, ezért szenved. Valószínűleg ezért szomorú egyébként, mert nem tudta túllépni az apját. Szörnyen nyomasztó lehet, mikor az apát híresebb is. Te is híres akarsz lenni, de nem sikerült túllépni. Van, akinek sikerül, vagy legalábbis hasonló magasságokba lehet törni. Ott vannak ugye Douglas-ék, ahol Kirk Douglas most lett 100 éves, és azért Michael Douglasról is elmondhatjuk, hogy alapvetően tényleg ő egy világsztár. Tehát, hogy ott azért sikerült meglépni azt a magasságot, amit a fater képviselt. De cuki volt, láttátok most ezt a fotót, amit így közhírét tettek a világhálón? A feleségével? Igen, ahogy, igen, nagy puszíják az öreget, ott mosolyog. Hát nyilván olyan bőrben van, amilyen bőrben általában 100 évesen szokott lenni az ember, de az egy csodálatos dolog, hogy ilyen szép kort megélt. Jó, igen. Utoljára a Spartacusba láttam, de... nem tudom, milyen filmjei vannak még, mert én nem nagyon követtem Kirk Douglas munkásságát, de a Spartacusra kifejezetten emlékszem, hogy... Hát az volt talán a legnagyobb szerepe. Az volt a legnagyobb? Aha. Azóta nem volt semmi? De volt. Volt, csak az volt. Egy is? egy filmben játszott csak. Nem, tényleg nem tudnék Kirk Douglas filmeket mondani, csak láttam én is, hogy 100 éves. Hát azért ő nagy ikon. Ő nagy ikon, igen. Na, azt mondja, hogy nézzük gyorsan, hogy mit írnak a hallgatóink. Feri, téged láttalak pénteken egy közműszolgáltató előtt? Hát, ügyfél volt nálam, minden tudtam köszönni. Szép napot nektek. Be, nem voltam közműszolgáltatónál, bár most van néhány jó és rossz tapasztalatunk, mert szeretnénk ugye a lakást tudod eladni, és akkor ilyenkor mindig be kell húzni a nullás igazolásokat. Hát van egy olyan, akik rémkedvesek voltak a BK-val, nem azért, mert tudták, hogy ő a BK, hanem egyébként is, hogy jöjjön be, ha ez nagyon sürgősönnek, hát ha nem tudjuk egyébként lezárni a cuccokat, akkor azonnal jöjjön, és mindenben segítettek. És hát van olyan közműszolgáltató is, ahol nem lehet ugyanezt elmondani. Én nem járok ezekre a helyekre, pont azért, hogy nehogy itt bármi legyen. Meg hát mégiscsak kényelmesebb, ha a béka megy, nem? Nekem? Hát persze. Sokkal jobb. Akkor nem te voltál. Nem. Elég előfordulunk ilyen helyeken, hát mi is azért jár. Emberek vagyunk. Persze, hát értem, velem is találkozhatatok, mint egy bevásárlóközpontok a vizeldében a legalacsonyabb piszoár mellett. Amire próbáltál ráülni, csak leszakadt. Szólták, hogy ne ülj rá, János, ne ülj rá, ez nem az. Rá egy hákcsót. Felmásznál. Egy kompót. Szóval, ne, János, próbáltál rápipiskedni, és mondták, ne, ez piszoár, fordulj meg, és ebben csak bele kell picsírni. Nem értetted, hogy miért ilyen kényelmetlenek ezek a vécécsészék. János, János, ez egy piszoár. Foglalatod minden. Minden zárható ajtaj, úgyhogy kénytelen voltam. Egyébként rettegettől az ügyintézéstől, és ma meg holnap nekem sajnos mennem kell, mert ugye telefont, ugye telefonszolgáltatót kell váltanunk, mert ugye régi az téges volt. Na. Tényleg? Na, jó, már el is adták a megszólalásomat. De jó. Na, és ma vagy holnap mennem kell, hát már előre rettegek tőle. Szolgáltatót váltasz? Igen. Hát, kiraktak, vagy te rakatod ki magad? Nem, kiraktak. Az előző céges. Ja, a flutás. Még jelezték. Nagyon jó egyébként ez a csomag, mert gyakorlatilag csak hátrányai vannak rám nézve. Jó, de amíg ott voltál, érted? Ha hűséges hát lettél volna az anyacégethez. Igen, csak abban a pillanatban, amikor kiderül, hogy le kell róla mondanod, illetve hát lemondatnak róla, onnantól kezdve az összes apró betűs rész érvénybe lép, és innentől kezdve már semmi vidám nincsen benne. Na, de minek flottázol? Ez már nem bénáz a flottázás. Mert jó volt. Jó volt. Hát de vannak ezek az all-in csomagok, hogy bármennyit beszélsz, mindig ugyanannyi a havi díjad. Hát igen, csak az 10-15 ezer, ő meg egy ezresét csinálta ugyanezt a flottában. Na, de az csak a flottán belüliek kell tudsz olcsóbban. Nem? Nem, a hívások tekintetében igen, de például az internet része az nagyon jó volt, nagyon jó internet csomagot kaptam. Uh-huh. Egy jó kis 8 gigást. Ugye nem gondolod, hogy nem nézte meg által? Nem, tehát ez a rész ez nagyon jó. Hát vigyázz! Igen. Hol lehet fogni egy 4-5-600 forintot? Ez az annál egy picit több volt. Évek, hosszú évek. Annál egy picit több volt, és ez is a bajom egyébként, hogy annál egy picit több volt, mert hogyha lelépek, akkor nekem kell a ködbért fizetnem. Ez is egyébként érdekes dolog, hogy a szám az alapvetően a cégé, akinek egyébként le is kell mondania arról a számról, hogyha te tovább akarod vinni, de a ködbért már te fizeted. Hát világos, persze, nehogy ő adjon ki a zsebéből lóvét. Tehát én emlékszem, én bevittem ebbe a flottába a saját számomat, és amikor 2 év után úgy döntöttem, hogy mégis csak jobb lenne, ha én nem lennék flottatag, lehet, hogy én már éreztem a végét ennek a sztorinak, akkor ki kellett imádkozni a saját számomat, és mondtam, hogy de gyerekek, ez nem a ti számotok, ezt én bevittem a flottába, nekem 20-25 adjátok éve, vissza. Adjátok vissza, ami az enyém, és ott is emlékszem, ilyen izé volt, hogy de akkor most azt nem lehet kivenni, mert beragad a szám, és akkor a különbséget ki kell fizetni, mert most hagyjuk abba a számot, ide ezt felejtsük el egymást. Úgyhogy... Szóval jó ez a flottázás, csak nem. Én le a kalappal mindenki előtt, aki ezt bírja adminisztratívan, meg ott külön fizet, meg így, meg úgy. Tehát, hogy én nem vagyok hajlandó. Már ott se, a klasszba se léptem be. Mondtam, hogy ezzel ne kínozzanak engem. Azt mondja, hogy Feri, mitől lettél ilyen sovány? Sukár? Sukár. Így is láttalak, így, hogy láttalak, megdöbbentő, milyen sukárgyerek lettél. Zsé küldte. De drága nekünk. Vagy zsé. Se a futástól, meg a nem kajálás, vagy nem úgy kajálástól. Orvosi pióca és bélférek. Ez a kettő, igen. És a hánytatás. Fosok, mint a gép. Mindegy, mennyit eszed, csak jöjjön is ki azonnal. Igen. Ez a recept. Na, a fogyásnak nagyon könnyű egyébként a megfejtés, hogy nagyon egyszerű titka van. Csak a többet kell elfogyasztani, több kalóriát, mint amennyit bevisszasz, kész viszontlátásra. Na, ennyi. És mennyien élnek belőle? Hát... Ez egyszerű így mondani, ugye? Igen. Amit ez te szoktál mondani, ez viszonylag lehet. Ez a bájos, nem leszel kövér. Tulajdonképpen a lényeg ennyi. Hagyd abba a zabálást, aztán nem fogsz elhízni, nem? Kis mozgás nem árt hozzá, de valóban ennyi a titok. Önmagában mozgástól nem lehet fogyni. Tehát, hogy az nem. Diétázni kell, kaján kell változtatni, azt kész. Rendszeresség, sok ital, már víz. Igen. Az alkohol is jó, égeti a zsírt, nem? Á, nem, az a baj, hogy sok a kalória, hidd el, utána számoltam marhára. Flambírozás, nem. Utána számoltam, hogy mi az, ami befér, és mi az, ami nem. Én most abszolút leálltam az ivással. Na, ne hülyeskedj, hát a száraz novembernek vége van. Vége van a száraz novembernek, nem tudom, valahogy most úgy nem is tudom, mikor ittam utoljára. De se a kis voltunk egy ilyen vacsorán, ott ittam, de teljesen leálltam. Valószínűleg olyan kevesebb a nyomás most, és akkor így most így a bajtam. Hát vagy már akkor a baj, hogy az se segít. Vagy lehet, hogy már igen, most álltam a kemény drogokra. Igen. Nem, valamiért most így hónapok óta nem, vagy hetek óta. Semmi. Vagy napok. Nincs ilyen esti borozgatás, meg kinyitom, meg úgy érzem, hogy innom kell. Tehát, hogy egy teljes leállás van. Valami eltört benned. Ebben van, megcsömörlöttem ettől a sok hívástól. Elég volt. Majd a céges bulin, igen. Na, mi van? Megköszörültem a darkomat. Jó, csak. Nem, még néztem egy-két SMS-t, mert azt látom, hogy kevés egy picit a közlekedés, úgyhogy segítsetek azoknak, akik úton vannak, jó? Írjatok már egy picit arról, hogy mi a helyzet az utakon, hol lehet jól haladni, hol van trafi, hol nincs trafi, mert nem látok egy darab közlekedési hírt se. Nincs is, semmi. Azt mondja, hogy... Nem küldök több SMS-t, mert úgysem olvassátok be, inkább csak átadom magam az önfelett rögésnek, és hallgatom a műsort, írja Andi. Andi, ne, küldjél azért, hát nem mindig olvassunk be, de küldjél azért, igen. A játékos ide még gyufa, hogy nem ez volt, ő egy istenes Bence volt, írja valaki. Véget ért a való világ, belenézhetek tegnap? Nem. Én sem. Hogy ez annyira elment mellettem ez a sorozat? Abszolút, de mellettem nagyon sok minden elmegy. Való világ, Valvered, Big Brother, meg nem tudom. Valaki megnyerte. Én számomra nagy csoda volt, hogy most zárult le, és most gratulálunk neki. Ilyen régóta bent vannak, akkor hát nyáron indult, vagy én nem tudom mikor. Ezt fél évre gondolod, hogy beköltözöl. A teljes agyhalál. Nem? De egyszer leépülsz valószínű szellemileg. Hát fél évig nem jutsz semmilyen információ birtokába. Kijössz és úristen, mi kijössz és rád szakad a világ, meg egy csomó minden, ami tulajdonképpen nem volt. Nem láttam. Csoma nyerte, azt írja a hallgató. Tényleg? Na, most már Csoma? Tudjátok, igen, na, Mama Gésa. Kiváló énekes. Szexistennő, saját bevallása szerint. Na jó, van, akkor Somának gratulál. Na, azt mondja, hogy van egy videó, amit egy állatorvos csinált, erről kezdtünk ugye beszélni, és nagyon helyesen mutatja meg, hogy mi a különbség a vírusok és a baktériumok között. Uh-huh. Oda kiraktuk nektek is, csak hogy láthassátok. Á, figyelj! Is. Nem adunk streamen? Aha. Figyelj, nem adunk streamen, de adhatunk streamen. Lehet az teljes képernyő is, Zsül. Átdobom ezeket. Szép, nagy a tévé, fér még rajta. Oda néz! Hát azt a mindenségét! Mit tudunk itt csinálni? És nagyon helyes maga a történet, szülőknek egyébként ajánlatos, bár nem a szülők döntenek, úgyis a doki dönt. De jó, én vagyok rajta 20 év múlva. Nem kell ahhoz 20 év egy ilyen szomorú kopaszbácsi ül egy ilyen kis nem tudom, fotelban vagy karosszékben, de nem kell ahhoz már 20 év. Nézi a szerszámot, látod? Igen, tényleg, nézi a lába közé, hogy nem történik ugyanúgy, mint régen. És már kicsit lóg a zsákja, nézd meg, úgy be van rajzolva, látod, hogy meg van eveszkedve. A gyűrődés egy picit oda viszem az egeret. Mert te sose voltál megvan. Ilyen elegáns, Jani, ne ügyeskedj már. Nincs is szürke öltönyök. Még csokor nyakkendő. Belehallgatunk ebbe a videóba, ezt egy állatorvos csinált, hogy mi a különbség a vírus és a baktérium között. De jó a címe, mi a különbség, és kit érdekel egyáltalán? Nincsenek biokémiai folyamatok, nincsenek életjelenségek. A vírus tulajdonképpen nem csinál semmit, csak úgy van, mint egy valóságshow celeb. De ha nem csinál semmit, akkor hogyan szaporodik? A vírus felfogható palackba zárt üzenetként. Amikor a sors egy magasabb rendű élőlény fogékony sejtjéhez sodorja, a sejt felveszi a vírust és beolvassa az örökítő anyagát. Az ördög segge b***n fülön. A sejt a vírus örökítő anyagában lévő információ alapján... Ezt kell a szülőknek megtanulni. Ki foglak kérdezni benneteket, úgyhogy figyeljetek. Egy percet beadok, utána kikérdezni benneteket. Ami többnyire nem túl egészséges a sejtre nézve. A lényegi különbség a kétféle kórokozó között, tehát, hogy a baktérium él, anyagcseréje van, táplálkozik, szaporodik, csoda, hogy adóznia nem kell, a vírus viszont nincs szigorúan véve életben. Csak egy becsomagolt kód, amelynek sokszorosítását a gazdasejt végzi. Ennyi. Na, jó, meg vagyok. Tehát ezt kell megmutatni mindenkinek, aki nem tudja, 7 perces a videó, hogy mit kell szedni antibiotikumról, mikor kell antibiotikumot szedni, mikor van vírusfertőzés, bár egyébként ezt inkább a dokinak kell tudni, én azon gondolkozom. Most nekem ez tök mindegy. Hát elmegyek, és a doki megmondja. Mondja meg, nem? Kell, igen, vagy nem kell. Csak ugye ez arról, hogy mindenki mindig antibiotikumot irat föl, meg nem tudja, hogy milyen baja van a gyereknek, de antibiotikum. Ez. És akkor itt a kettő között próbál különbséget tenni. Na, tessék, csak egy perc, mi maradt meg? Szövegértés. Mi az alapvető különbség a vírus és a baktérium? Között. Hogy Jánoska? A nyálcsorgatott szellemek. Fülét, valamiért. Jánoska? Na ez a része. Hogy azt mondja, hogy a baktériumnak van dinamikus anyagcseréje, a vírusnak nincs, és hogy a vírus az egy ilyen statikus, olyan, mint egy ilyen becsomagolt állapotban lévő kód, a baktérium az pedig egy élő valami. Jó vagy! Te, hát milyen jó vagy! Nagyon. Más nem tudok kérdezni, mert az egészet felmondtad. Ferikétől már nem tudok kérdezni. Ferikétől már sem. A nyálcsorgató szellemek. Igen, térjük vissza 2 perc múlva. Igen, de tök jó egyébként, hogy csinálnak már ilyen kis filmeket. Nem, mint ilyen tőzsdei elemzés, hogy akkor most merre megy az OTP grafikonja, milyen gyertyát látunk, meg hogy látjuk. Most már csinálnak egyet a szülőknek és a dokiknak, hogy valóban nem mindenre antibiotikumot írjanak föl, a vírus és a

Ráadásul, hogyha valaki külföldre utazik olyan országokba, ahol ez gyakori, rendkívül hasznos ez a dolog. Közép-Afrikában, Dél-Amerikában, Ázsiában sokkal-sokkal több eset fordul elő, mint nálunk, és védettséget kell adni ilyenkor, ha valaki trópusi országokba utazik. Hát ezt szokták is mondani, hogy akkor oltassunk, persze, annak érdemes utána nézni. Noki, nagyon szépen köszönjük. Kellemes ünnepeket, nem tudom, hogy beszélünk-e még addig, ugye másfél hét múlva, mi már kiszállunk adásból. Úgyhogy minden jót. Úgyhogy jövőre találkozunk akkor. Már ugyan egy másik frekvencián, de ugyanúgy hívunk majd téged. Jó? Sziasztok! Köszönjük szépen! Szia! Köszönjük! Ciao, hello! Na most nem volt annyira megnyugtató, mint amilyen egyébként lenni szokott. Mindig megnyugtató, igen. Hát igen. Ugye most van ez az a konkrét ugye gimnáziumban, hát azért ott az nagyon kemény. Igen, ezzel állaszható kis gyerekeknél is, tehát ez még nem kötelező. De eldöntheted, hogy beadod-e vagy nem. Igen. Na jó, van, megnyílt az ablak, gyerekek, elmegyünk egy picit reklámozni, hírezni. Nagyon sok közlekedést kaptunk, mondom gyorsan. Megyeri híd után baleset az M3-as felé, Balagek küldte 4-es számú főút, Vecséstől Ceglédig jól járható, Gödés-Szőglőget között 2-es számú főúton van egy baleset, kint van a rendőr, és Kaposváron szállingozik az eső, vigyázzatok, mert csúszhat az út. Ezt hozzá küldte nekünk. Egy perc van pontosan, 7:30, jövünk nem sokára, hírek után. Ez itt a Reggeli Show, a Morning Show sztárjainak új műsora, a Rádió 1. 3:48 lesz pontosan, 3 perc múlva. Hello mindenkinek, drága hallgatók, itt vagyunk a Rádió 1-en. A Reggeli Show-val az utolsó teljes hetünk, már ami ugye a karácsony előtti munkaszüneti napokat illeti, jövő héten még vagyunk, fogjuk a kezeteket, itt vagyunk, de hát aztán mi is leállunk. Azt hiszem talán, hogy az utolsó munkanapon vagyunk. Utoljára. Ez igen. Egy nagyon illetve nem hülyeséget beszélek. Az utolsó sulisnapon, igen, de hülyeséget mondom. Az utolsó sulisnapon, aztán az 21-én. Utoljára, amikor nem jövünk már többet. Amikor már nem jövünk többet, így van. Amikor a gyerek iskolába megy, talán 21-én, igen. Akkor vagyunk mi is utoljára. Szerda. Szerda, így van. Igen. És utána már 22-23-án nem vagyunk. De hát az még addig. Mm. Addig még azért rengeteg idő. Ilyen csonkapici hét lesz. A csonkapici hét lesz, igen. Ha már. Láttátok a közös produkcióját a Gesztieknek, a Well Hello-val? Én csak a Six-et olvastam, és láttam, hogy vérbe mártotta a klaviatúráját. Hát valami, jó, 10-ben vérbe mártja. Valami nagyon felhúzta magát. Nem, nekem nagyon sok bajom van ezzel az X-faktorral. Nagyon-nagyon sok bajom van. És szívesen el is mondom, hogy mi a bajom. Na mondd el. Én nem láttam, illetve pontosabban a közös produkciót nem láttam, de szombaton egy társaságnál voltunk, ilyen kis vacsi, meg tévénézés, meg punyadás, és ment közbe az X-faktor. És nagyon sok bajom van vele. De a Gesztit nem láttam. Beszéljünk majd erre egy kicsit. Jó. Nekem is van véleményem róla. Beszéljünk később, hogy a Well Hello-val együtt lépett föl a Geszti. Igen, igen. És mondom, én csak a Six-et olvastam, aki valószínűleg valami nagyon felhúzta magát, hogy odaégett a csirkepörkölt, vagy sótlabot a nokedni, vagy valami nem vasárnap. Könyörtelen. Nem aludt éjjel a gyerek. Igen, valami. Nem tudom, a Six-nek van egy gyereke egyébként. De lehet. Van? Komolyan? Tényleg? Most egy könyvet ezzel kapcsolatban. Bármilyen hihetetlen, de család. Tényleg? Van, aki őt is elviseli. Azt a mindenség. Tehát le a kalappal. Kispapa ő is. Kispapa, ráadásul nagyon kicsi papa. Tehát én úgy tudom, hogy nagyon kicsi. Igen. Fiatal a gyerek. Na mindegy, igen, belenéztünk. Viszont az előbb akartam mondani, hogy hírek volt, sporthírek, azért nem menjünk el egy világra szóló dolog mellett, hosszú Katinka teljesítménye mellett, amit ugye a Vincori rövidpályás világbajnokságot teljesített most a 7 aranyéremmel és a 2 ezüsttel, amivel egyébként csak egyedül az összesített éremtáblázaton az Egyesült Államok mögött második lett volna. Egyedül maga az éremtáblázat. Hosszú egyedül intézmény. Igen, egy országot egyedül. És amellett gratulálunk még annak a 2 bronzéremet szerző magyar úszónak is, aki még szintén ott volt és teljesített nagyon szépen, de hogy senki soha ennyi aranyérmet még nem nyert a rövidpályos világbajnokságok történetében. 7 arany, 2 ezüst. Igen. Félelmetes. Igen. Kinyírták a gyárfest, ne hozták az aranyakat. Nagyon hasítanak. Sűrű év volt nekik is. Sűrű év volt. Igen. Igen, gratulálunk tényleg. Csodálatos. Na, én itt az előbb, amikor még a Slávikkal beszélgettünk, akkor azt mondtam, hogy találkozunk majd egy másik frekin, de hát ezt én úgy értettem, hogy ugye itt ezen a frekin, csak látom igen, az SMS alatt, hogy milyen frekin. Mondtam, hogy ugye jövőre beszélünk, igaz, hogy már egy másik frekin, de ami ez a frekin, tehát erre gondoltam, hogy ezen Mici a frekin. Jövőre egy másik frekin lesztek? Vagy miért mondta Balázs, hogy jövőre egy másik frekin találkozunk. Gyerekek, lassan elfogynak a frekik, már mindenhol vagyunk, úgyhogy már nem tudunk hova menni. Nem, hát arra gondoltam, hogy igaz, hogy egy másik frekin, tehát már nem a klasszoson, hanem itt a 964-en, már ami a budapesti frekit illeti, de hát mindenhol más, ugye. Úgyhogy erre gondoltam, nem megyünk. Ne pánikoljatok. Igen, terveink szerint nem megyünk. Hát most aztán mi szeretjük itt dolgozni. Mások is vannak tervei, azokban nem látunk bele. Megszólal a piros telefon, lehet holnap már nem jövünk, érted? Hát ha mondunk valamiért. Ma reggel az Árpád-híd budai oldali felhajtója rendőrök figyelik a buszsávot, figyelje mindenki, Dani küldte nekünk. Aztán a négyes számú főúton a lépésben halad az elkerülő, szimpi ez a doki, üzente Lilkó. Sóskúton foghatóak vagytok, nem sisterek, tiszta az adás, nagyon jó, csak így tovább örülök, írta Móni. Aztán ezen a rádión is fogtok nyomni Polgár Petit, lesz roadshow az országban, Debrecenben, mikor leszek ide, Dani. Fogunk nyomni Polgár Petit olyannyira, hogy nem sokára kész az új dala. Igen. Nem is tudom, mi a címem. Itt a freki. Simítgatni kell rajta, holnap megy vele stúdióba, és akkor kész is lesz, meg is lesz. Szerintem egyébként, ha minden jól megy, akkor szerdán már be tudjuk mutatni. Bizony, szerdán már megy. De hát már játszottunk Polgár volt. Petit. Volt Polgár Petit. Igen. Na, programosztály rá is könyökölt a kormány. Igen. Nem értették, hogy magyar zene mit keres itt 6-tól 10-ig. Mi az Isten történik? Elnyomtunk valami, gyerekek, azonnal hívjátok a lebonyt. Mi történik itt? Igen. Valaki már megint behallatszódik. Rokké. Na, milyen időnk lesz, Feri? Hát kérlek szépen, az, amit a Jani elmondott a hétvégén, a meleg, a tavaszi napsütés, és na azt felejtsétek el, mára is, meg holnapra. Holnap hajnalban -10. Még egyszer mondanám, -10 fok lesz. Igaz, hogy tél van, tehát hogy teljesen normális a dolog. Egy csomó felhő, ami állítólag ma estére eltűnik, de akkor meg már nem nagyon fogjuk élvezni, mert este meg nincs napsütés, körülbelül így állunk. Nagy vagy. Hát figyelj, én is csak olvasom, érted? Azért, mert most napközben nem látom a felhő miatt. Este ugyan elmegy a felhő. Na, de hát akkor már érted. De érdekes lesz ez a kontraszt, ezért gondoljatok bele, hogy -2 és -12 között azért van egy kis játékos 10 fok. Alszom otthon, ágyba vagyok éjszaka. Jó, hogy ja, mondjuk 25-re. Vastagon lefosom, hogy mennyi, hány fok van. De reggel, amikor kijössz. Az igen, az már sok mérni, hogy éjszaka -2, kikerek, ágyba vagyok. Rögtön. Köszi, Feri. Az időjárás jelentés támogatója Csoki Grand Top, a legújabb csokicső. Csoki barna bőrszín leégésmentesen. Annyira örülök, amikor azt hallom, hogy jönnek utánunk a sponsorok, nem? Ez pont én is az előbb a felesbóknál mondom. Tök jó hallani, hogy amikor régi nagy hirdetőink, akik szeretik a műsort, szerettek bennünket, azt mondják, hogy gyerekek, mindegy, hogy hova, tudjuk, hogy mit tudtok, tudjuk, hogy mire vagytok képesek, jövünk utánatok, és ott akarunk hirdetni, ahol ti vagytok. Hát ők is többek között nagy hirdetőink közé tartoztak, úgyhogy ezt mindig jó hallani egyébként. Na, gyorsan még egy picit közlekedjünk. M0-as, M3-as, Andrási, M7-es, 25 perc. Egész jó a belváros, jól lehet haladni, sehol semmilyen dugó nincsen. Kaposváron szállingozik az eső, igen, és az M5-ös hétfőhöz képest meglepően tiszta. A Kecskemét-Pest között, örülök, hogy itt vagytok. A bocsi, egy paraszt. Na, jó van. Ne bántsátok, gyerekek, ne bántsátok, nem az. Egyébként, nem az. Én gondolom arra vonatkozott, hogy belehallgatott a hallgató az önindítóba, nem? Igen. Erre itt valami fölhúszatta magát. Vagy még lehet, hogy ez a Gabis ügy. A Bella Gabis történet? Igen, gyűrűzik tovább. Az is lehet egyébként. 8 óra után, ahogy mondtuk, már reggel 6-kor vendégünk lesz. Így van. Érkezik Józsi barát, szegény, ugye már mint egy ország így hívta addig, amíg meg nem ismerték, hogy az ő nevét hogy kell mondani. De legalább mindenki tudja, hogy kire gondolunk. Igen. Mi Józsi barátra gondolunk, aktualitása is van, ugye hát az ő magánéletével kapcsolatban megjelentek dolgot. Faggatjuk majd erről is kicsit, de nem akarunk nagyon belemászni az ő magánéletébe, nem vagyunk mi egy ilyen műsor. Sokkal inkább arról beszélünk majd, hogy mi várható a 2017-es évre. Csak mondom, hogy mindenkinek elkérte a születési évét. Ja, Istenem! Mm-hmm. Tehát hónapra, napra. Igen, tajszám, és azóta már igen. Jósol nekünk? Hát nem, lett? Csak rátok nézett egy kicsit. Lehet, hogy számmisztikailag, nem tudom, vagy karma-asztrológiával, nem tudom mivel, vagy asztrológusként. Megnézte a születési éveket, hogy kinek milyen éve lesz a 2017-es jó év, és hát faggatjuk majd arról, hogy miért volt ennyire nehéz a 16-os év, jellemző ez, hogy 4-5 évenként ilyen nehéz évet élünk, és mi várható 2017-ben. Na, akkor már készfogáson látni fogjuk egyébként, hogy kire mi vár, mert akinek széles mosolyra az arcán belenéz a szemébe, és erősen megszorítja a másiknál, pedig egy picit lesüti majd a szemét, és semmi baj. Így, ő megmondja egyébként? Tehát, hogyha azt olvassa ki, hogy karma-asztrológusként, hogy 2017-ben előtt a vonat, akkor ő most azt megmondja, hogy gyerekek, az van, hogy november 12-ig tart az élete. És még azt is megmondja, hogy Intercity vagy pedig egy egyszerű személy. Igen, és hogy Szeged-Budapest vagy a Győri. De imádkozz, hogy késsen a vonat, mert te ott leszel, de a vonat nincs ott, akkor túléled. Tudod, miért érdekes, hogyha ő azt mondja, hogy figyelj, vigyázz, akkor én most nem megyek Sín közelébe, akkor megúszom? Vagy ugye azt jósolja, hogy mindenféleképpen be fog teljesülni ez a történet, hogy mondjuk egy ilyen nagy baleset ér engem, tehát nem tudom elkerülni? Vagy tudok változtatni a jövőt? Nem. Tehát egy ilyen szám misztikus idejön most Jóska bátyám, ahogy vidéken hívtuk. Annak igen, felemeli a tehintőjét, megnézi, mennyi mutat az óra, és azt a torony óra. Ferko, 2017-ben neked lesz egy nagy baleseted, vonatos. És akkor én azt mondom, hogy jó, nem megyek vonat közelébe. Akkor utol fog érni engem másként? Ez most hát nézd, ha Jóska kecske bátya mondja, én azért fölmennék ülni vonatra. Tehát, hogy ha fogja a kecske bakort, ha két szarvánál közé nézi, felemelés, megmondja. Majd csak csodálkozna, hogy miket akkor lehet, hogy azért fölmennék ülni. Hát nem, szerintem így nincs ember, aki ezt pontosan megmondja, hogy akkor most te ne ülj repülőre, mert mit tudom, augusztus 13-án lezolna a repülőt. Aha. Tehát az már nagyon nagy orákulumnak kell lenni. Érdekesebben nem hiszek. Tréfából meg lehet valakinek ezt mondani, csak az aljas, igen, jövőre bárhova mész. Nem egy sehova. Erőt teszem be. Mi van az applikációval? Ami ugye az én életemet mérte. Az még rajta van a telefonod? Oh. Meghaltam már? Élek még? Hát nem tudom, ugye volt egy applikáció, amiben beírtál különböző adatokat, és kiadta, igen, hogy ki meddig él, és te, igen, neked jött ki ilyen 2016 vagy 2017. Én voltam beírva hármunk közül. Letöröltem. Tényleg? Igen, úgyhogy fölmentettelek a halál alól. Na jó van, hát viszonylag jó állapotban vagyok ahhoz képest. Nem, elvileg egyébként azt hiszem, hogy fizikai értelemben már halottak kéne lenned. Uh-huh. Mert ami 2016-os év közepi dátum volt, vagy ugye ezt már két éve néztük meg, és akkor az apa azt mondta, hogy te fogsz a legkorábban közülünk. És azt hiszem, igen, ilyen 2015-öt, 2016-ot írt. Figyelj, ha ebből indulunk ki, akkor... Egész jól bírod. Akkor nem is olyan rossz a szagom. Igen, és egész vicces vagy még ahhoz képest, hogy... Ahhoz képest, hogy... Jó bírod. Másfél éve halott vagy, egészen jól hozott. Még rutinból mennek ezek hogy a poénok, de hát ezt tudtuk, hogy ez így... folyos az agyam. Igen, ahhoz képest egyébként nagyon jól pörög a nyelved, igen. Nekem élőként se tudod, ennyire pörög. Ennyire szomorú, hogy még így holtamban sem nőtt tovább a hajam. Igen, csak mondom, hogy még van esélyed, mert amikor meghalsz, utána három napig még nő a körben meg a hajad. Tehát ki tudja, lehet, hogy neked akkor fog burjánzani. Akkor megindul. Nem, azért féltem, tessébe kerülne, hogy meghúzzanak. Kiválóan működik az online Londonban a metró, gyerekek, imádom. Táppénzem vagyok újra, jól indul veletek a reggelem, köszi srácok, szép napot. Bali, már bent parkolsz a garázsban, vagy még kint? Parázsban állok a garázsban, úgyhogy nagyon jó. Hol a live, fiúk? A live? Nem lehet. Adunk live-ot, 8 után jó, adunk. Egy kicsit, így amikor itt lesz Józsi. Igen, igen. Amikor itt lesz, ne józsizzuk már szegény. Ja, bocsánat, rosszul artikulálok, Josi. Amikor itt lesz Josi, akkor adunk live-ot, hogy lássátok, hogy mi történik velünk, jó? Na, jövünk vissza nem sokára. Ha van kérdésetek a jövő évet kapcsolatban, a jövő évvel kapcsolatban, vagy párkapcsolat jövőben, akkor nyugodtan kérdezzétek, mert megpróbálunk Josinára erre arra rákérdezni. Bár nem hiszem, hogy egy SMS-en keresztül most lát egy SMS számot, abból meg tudja válaszolni, hogy kinek az élettörténet, és kire mi vár, ebben nem vagyok biztos, de... Hogy melyik szolgáltatón állvágytok, az biztos. Igen, én például a 2016-os évről hallottam, hogy nagyon nehéz volt, és ez az elengedés éve nagyon sok válást, nagyon sok kapcsolat zárul le, nagyon nagy örvények voltak, de hogy a 2017-es év az egy jóval csendesebb, nyugisabb év lesz. És ha megnézed, hát rengeteg házasságról hallottad, hogy fölbomlott, félrelépett, megcsalta. Ez az elengedés éve, nekem azt mondja egy szakja. Mit hibáztunk, hogy mi nem? Hát náluk is az elengedés éve, hát nézd meg. Az a rádiót. Tehát igen, a rádiót, a nevet, egy csomó mindent. Ugye az ember azt mondja, hogy oké, hát ezt akarjátok, vigyétek. Hát ez nem gond, nem ettől függ a dolog, vagy nem ettől jó a műsor, vagy nem. Vonagából is dobtan alá kellődő. Igen, igen. Szóval, hogy állítólagosan ez változni fog. Ez változni fog, és a jövő év az párkapcsolatilag és munka szempontjából is könnyebb év lesz, mint amilyen a 2016-os. Reméljük. 2016-os volt. Hát meglátjuk. 6 perc múlva pontosan 8 óra, mondja. De csak gondolom, főleg, hogyha csökken az áfa, amit ígérnek. Ez szerintem egyébként mindenkinek szebbé fogja tenni az évét. Nem olvastam ilyet. Nem ebben az országban. Azt mondom, mert nem olvastam áfa csökkentésről. Adó és járulék csökkentésről, igen, de nem hallottam most áfa csökkentésről. Lesz, tényleg? Hát én tojást földobtam, hát ha lecsapnak rá. Ja, értem, hogy tippeket adsz a Vargának. Igen. Az lehet egyébként. 6 percen pontosan, 8 óra, ha van friss közlekedés, hírjetek, küldjetek el nekünk, mi pedig jövünk nem sokára Josi baráttal a reklám és a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 8 óra után vagyunk, pontosan 7 perccel. Hello, drága hallgatók, itt vagyunk a Rádió 1-en. Ez itt a Reggeli Show, az utolsó teljes hetünk. Nem sokára ugye karácsony van, gyerekek, és aztán mindenki elmegy pihenni, az egész ország. Remélhetőleg mindenkinek jól telik majd az ünnep, és lezárunk egy nagyon nehéz, nagyon sűrű, és nagyon, hát hogy is mondjam, zaklatott évet. Én legalábbis így látom ezt a 2016-os évet, de hát majd a szakértő elmondja, hogy ez valóban. Megerősíti vagy cáfolja. Valóban így van, ez szerintem egy nagyon kemény, és nehéz, és örvényszerű éven vagyunk túl. Na, azt mondja, hogy köszönjük a közlekedési híreket, nagyon sokat küldtetek, de most nincs kedvem beolvasni egyet se.

Szóval, hogy megkinövöm a dolgokat gyorsan, azt mondod? De nálad a folyamatok még nem értek véget, ez a nagy elmozdulás. Tudod, mert mi már készülünk, azért, te még fejlődsz. Azért már picit még tud pihenni. Igen? Igen. Sűrű lesz? Még jönnek, sűrű. De jót tesz neked hosszú távon, de még nem fogsz... Gyere nem át lesz... egyszer este hozzánk, azért jó. Hát gondolod ezt. De itt még nem lesz nyugalom. Még nem lesz? Még nem lesz. Se párkapcsolat, se munka? Milyen párkapcsolat, ére nem lesz semmi baj. Uh-huh. A stabil. Stabil? Az. Nincs más választásod. Nincs más választásod, Balázs. Nincs más választásod, Balázs. Nem menekülsz. Tovább tartanak a mézes évek. Azok a mézes évek. Nem menekülsz, sajnos. Igen, az a baj, hogy nem lefetyeli a mézet, hanem beleragadsz. Hát csuporra löntik rá. Igen, kicsit már. Állok a mézes bödön alatt. Igen, kicsit stályosodok. Igen. Milyen szempontból lesz nehéz? Tehát a párkapcsolat nem akkor munka, vagy egy gyerek, vagy... Vagy ugye ne válaszol külön munkát, mert az, hanem útkeresés. Útkeresés. Igen. Aha. Tehát a sok a válaszút még előtted, hogy merre menjek. Kicsit abba biztam, hogy bejössz és azt mondod, hogy figyelj, Bali, tényleg egy keményebb volt, túl vagytok, te megharcoltad, nem menekültél el, pihensz. És erre most nem. Tulajdonképpen az folytatódik. Jó, de pihenést választhattál volna, de nem azt választottál? Nem. Mindig utána nyújtak és visszahúztak. Mindig mindennek van velejárója. Igen. Hát ő sok út közül nem választott, hát csak a Róna utca irányába megy. Hát figyelj, mindig oda járok, és nagyon jó hitte, minden nap oda járok. Igen? Persze. Ezt Andy is mondta nekem sokszor. Igen. És közben kacsingatott. De mondtam, hogy egyelőre ellenállok. De köszönöm érte menni, egyelőre még kitartok. Figyelj, nagyon sok a parkolóhely ott. Nagyon szépen lehet megállni. Sok a parkoló, kevés a nézettség. Most minden nem lehet egyszerre. Jó. Először legyen parkolóhely. Mondjuk az nekem fontos egyébként, hogy jó helyen tudjak parkolni. Na jól van, oké. És úgy nagy általánosságban tudunk valamit mondani, hogy tudom, hogy baromi közhelyes, csak hogy tényleg nagyon sokan hallgatnak bennünket, hogy érdemes várni jövő évig, aki elindult egy úton, menjen tovább, picit lazítunk majd, tessék odafigyelni a párkapcsolatra, vagy harcolni még, és nem elengedni. Tudom, hogy nagy általánosság, csak hogy ugye... Én egy következő mondok, tehát higgadtan és empatikusan cselekedjünk. Ez a kettő dolog tud segíteni rajtunk. Legyünk határozott, figyeljünk saját magunkra és a másokra, tehát a párunkra és a másokra az utcának. Látok valaki rosszul van, akkor nem menjünk el onnan, hogy ez részeg, meg alkoholista, hanem oda kell menni, megkérdezni, mi baj van. Mert ha azon az úton indulunk el, hogy csak én és megyek, és hatom mindenkit ott, arrébb lögdösöm, akkor nem lesz jó vége. Tehát ez nincs más választás. A két jellemző tulajdonság a magyarokra, a higgadság meg az empátia. Igen. Azt hiszem, hogy ez tényleg van mit fejlődni. Van hova fejlődni. Van még egy pici időnk? Van egy kevés. Csak ez nagyon gyors, hogy végre egy autentikus forrásból halljuk, hogy mi a helyzet ezekkel a pálma levelekkel, ezek igazak, hihetünk bennük, nagyon sokan kérdezték, nagyon sokan beszéltek már róla, kaptunk már hallgatóktól is írásokat. Vannak ezek a pálmalevelek, amikre állítólag meg van írva előre a sorsunk. Ti ebben hisztek? Akkor ezzel jövünk vissza, egy pici reklámutat. De profi! Ez itt a Reggeli Show. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. 3:49 lesz pontosan 3 perc múlva. Hello mindenkinek, drága hallgatók, itt vagyunk a Rádió 1-en a Reggeli Show-val. 96 Győr, Miskolc, Nyíregyháza, Szekszárd, Balatonbaja, Dunaföldvár, Paks, Heves, és még ahova átsugárzunk. Mert hogy vagyunk egy csomó olyan helyen, és amit írnak ugye a hallgatóink, és ránk találnak, úgyhogy hát szájról szájra terjedünk. Vendégünk van ma reggel, itt van velünk Josi barát. Hello Josi, újra jó reggel. Ciao. Jó reggel. Josi már itt mindenkit megfejtett, mindenki ellepte, számolt a stábtagoknak egyenként. Már elfáradtam, már kéne menni hazamenni pihenni. Mindenki tudja, hogy milyen lesz a 2017-es éve. A legnagyobbat én szopom. Hát Istenem. Van egy fejlődő, meg a tudat. Van egy stagnáló. Nektek jó lesz, én szívni fogok. Ennyi. Josi elmondta röviden. Van olyan stábtagunk, kérnek, körülne, de te nem. Na, ott hagytuk abba, hogy Jani a pálma levelekről kérdezett, mert hogy ugye ez Magyarországra is eljött most már jó néhány éve, és nagyon sokan próbálnak ebből ugye üzleti hasznot húzni. Ugye azt mondják, hogy ez egy indiai rendszer, hogy mindenkinek elvileg van egy pálmalevele, ahol elolvashatja élete történetét, és megtalálhatja élete feladatát. És a János azt kérdezte tőled, Josi, még a hírek előtt, hogy ez igaz lehet, vagy egy baromi nagy kamu, és a magyarországi pálmalevelek nagyrészt arról szólnak, hogy meggazdagodjon az, aki átveri az embert. Na, a pálmalevelekről. Indiában azt mondjuk, hogy igen, az van. De az úgy néz ki, hogy senki nem tudja, hol van, hol a címe, nem csak egy helyen van, nagyon sok helyen van. Ez a szellemi útkeresés. Ez azt jelenti, hogy aki kíváncsi arra, az elindul, fogalma sincs, hogy hova megy, aztán mindenféle tapasztalatokon túlmegy, és ha el kell jutni odáig, el kell jutnia odáig a pálmalevelekig, akkor úgy alakul az élet, hogy úgy eljött. Nincs olyan cím, nincs olyan, befizetek 30 ezer forintot, és akkor nekem elmondják zserében. Tehát ez nem, ez egy szellemi útkeresés. Tehát azt mondja, hogy mire eljutsz a pálmalevelekig, már olyan tapasztalt leszel, hogy már nem fog érdekelni, hogy mi van benne írva. Tehát ez egy ilyen tanítási módszer. Létezik, biztos létezik, de én nem hiszek abban, hogy X összegért valaki ott felkutatja, mert senki nem kutathatja át senki helyet. Neked oda kell menned. Azt a 10 évig, 20 évig, 30 évig tartó útat végig kell csinálnod, hogy eljuss odáig. Akkor sincs garancia. Tehát nincs egy ilyen pálmalevél raktár, amit most mondanak. Igen, ezek a pálmalevél árulók. Elmennek ott kartonból, kikeresik a Rákóczi pálmalevelét, kiveszik, és 30 plusz áfáért beolvassák neked Skype-on. Nincs ilyen. A csávóval, akiről azt fordítanak, amit akarnak, vagy akitől. Tehát, országos pálmakönyvtár, tessék. Szóval ilyenek nincs. Ez ilyen ügyes, biztos. Ha emberek szerencséje van, akkor valami jó indiai asztrológus eljátsza azt a pálmaleves dolgot, ha pekje van, akkor aki ráért éppen a raktárban. Berántanak valakit az utcáron. Igen. Ha mászlid van, jó kartonozóba megy be, vagy kartonozóba, ha nem, akkor valami más. Neked nagyon fura volt egyébként Indiából eljönni egy ilyen, akkor még hát nem posztkommunista, hanem erősen kommunista kicsi országban. Hát azért itt nagyon más. A vallás azért nem itatja át a mindennapokat, sőt, hát ugye akkor itt egy kommunista országban azt még erősen tiltották is. Nektek pedig a létezésetek, minden percetek ott Indiában, minden arról szól, hogy ti és a vallás az nagyon szorosan kapcsolódtok egymáshoz, és nagyon meghatározó része az életeteknek. Nagyon furcsa volt, mert Stockholmba kaptam meg ezt a magyar ösztöndíjat, és akkor ott a bábszínházi titkártól megkérdeztem, oda volt írva, 2800 forints. Ez mit jelent? Tehát dollárról hallottam, fontról hallottam, de márkáról hallottam, de font volt. És akkor néztem azt a bélyeget, amivel jött ez a levél, ez a légiposta bélyeget. És egy, Rákosi márkát. Három. Nem. Nem tudom, ki volt rajta, de 3 forintot találtam. De ha ez ilyen légiposta 3 forintba kerül, akkor nem rossz. De mondta az a színházi titkár, hogy jó, de bélyeget nem lehet megenni. Hát körülbelül ennyit tudtam a Magyarországról. Hát kicsit ilyen, hogy mondjam. És ilyen, ott tudtak róla, tehát mondták, minden. hogy Hungary, Leslie Hero, Vicsész László, Kemény Harry, John the Hero, John the Hero, János. És mentek például Kemény Harrykről, hallottatok kint? Nem, de itt nagyon jó barátok hát lettük mert a Harry bácsival. Ő a legnagyobb, tehát hogy ez ennek műfőnek egy legendájból. Hogyne, nagyon szerettem. De a lényeg az, hogy idejöttem, akkor egy tolmács várt rám a reptéren, és azt mondta, hogy mindenki téged Józsi barátnak fog hívni. És tényleg. Látom a jövőt. És elvitt egy ősvezértér egy ibusz lakásba, akkor ibusz lakás volt. Na, csak hogy lásd a szépségeket azon a Stockholmban, egy ősvezértér ibusz lakásba. És azt mondta, hogy akkor holnap jövök érted, aztán nem jött másnap. Na, ez is magyarul. Hát valószínűleg elvitte az AVH. Idegen elemekkel, kapcsolatot. Lekapcsolták azonnal. Látták valami fura csávot, szed le a repülőről, már jött érte. Már jött is ért az autó. De várja, aztán a harmadik nap megjelent, azt mondja, feleségem beteg lett, azért nem jöttem, de nem mond senkinek, jó, légy szíves, és akkor, mert akkor nem kapja meg a pénzt. Mondom, jó, semmi gond nincs. Ez első emlékem a bábszínházban, ott a portán lent ültük, és a portás fennszól a titkárságon, hogy mutatom a papírt, angolul volt írva, hogy egy ösztöndíjas ember, indiai ember, és akkor nézi, és akkor felhívta a titkárság, hogy itt van valami kínai néger, vagy ki. Júj, de jó. Mennyire kibírva. De ez nekem lefordított a paliót, ott röhögött valami Józsi volt az is, ez a tolmács. Na, azt így indult szépen ez a történet. Itt van egy kínai néger. De egyébként teljesen tipikus. Teljesen tipikus. Na jó, van, Józsi, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Hogy bejöttél, sokakat megnyugtattál, néhányunkat kevésbé, de hát a feladatokban van a kívás, gyerekek. Én mindig azt mondom, hogy nem menekülsz el előle. Az Úristen csak annyi csapást mér ránk, amennyit elbírunk viselni, úgyhogy én kapom majd 2017-ben is. Köszönjük neked, és hát köszönjük. Reméljük, hogy sikeresen sikerül megoldani minden. mindenféle tanulnivalót, mert ez is az ez tulajdonképpen, van, nem? Pontosan. Jossi, köszönjük szépen, hogy itt voltál. Puszi neked, köszönjük, ciao, hello. Na, gyerekek, Jossitól még az országos frekit kérdezzétek meg, azt jósolja meg valaki. Igen, azt nem merjük. Igen, reménykedünk. Azt nem tőle kell megkérdezni. Petőfi, tudom, csak hallgatni Szombathelyen. Már idegesítő, azt írja egy hallgató. Jaj, gyerekek, óvatosan, ne bántsátok a közszolgálatot, mert... A régi barátaid. Régi barát, igen. Én is befizettem a pénzt a pálmalevél üzletemért, az áll rajta, gyere vissza később. Szóval még keresem, keresem az utamat. Nagyon szépen köszönjük. Drágáim, a jövőtöket már rég megmondta Pákó, mind meg fogtok halni, ezt ne felejtsétek el, Ella mama küldte nekünk. Igen, köszönjük. Hát már Pákó valóban ezt mondta, de Pákó viszonylag egységben mozog Jossival, azért egy kicsit mélyebb dolgokról is lehet beszélni, igen. Szlovákiában hallgatlak titeket 7 éven át, minden esély megvan esetleg arra, hogy Komáromban is legyen freki, hogy újra hallgathassunk benneteket, ott is kérdezzétek már meg. Nagyon dolgozunk rajta. Benne. Igen. Azt írják, hogy Jossi a számmisztika koelhója. A számmisztika. Számisztik a Coelho-ja. Van most új Coelho-pa egyébként, pont most voltam egy könyvesboltban, és láttam, hogy... hogy itt új... a karácsony. Tessék? Jó érzékkel berobbantott egy újat, igen. Arról a híres kémnőről. Írt Matahariról? Matahariról írt egy regényt, igen, egyes szem első szemében. Azt mondja, hogy... Még szállom úgy is. Igen. De király, decemberi vagyok, akkor még egy évet szívül fogok írta nekünk egy hallgató. Nem feltétlen van ez így, azért nem mindenki. Lehet, hogy nem kettőt. Fog. Lehet, hogy kettőt. Lehet, hogy kettő lesz. Az egyik kedves hallgatónk azt írja, hogy te jó ég, aki decemberi, az még csak most kezdi meg a 2016-as éve. Az bizony, az még csak most indul, igen. 10 perc, pontosan 9 óra, egy pici zene után jövünk vissza már is. Most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 9 óra után vagyunk, pontosan 5 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Jani. Sziasztok, jó reggelt. Hello, drága hallgatók. Itt vagyunk a Rádió 1-en. Pervers vagyok. Visszaültem a székre. Ja, nem csak ezért. Elég, tehát, igen, azért akartam mondani, hogy még tudok kettőt legalább. Nem csak ezért, de visszaültem most egy picit. Most így kóstolgatom. Most kerülgettük egymást egy picit, egy darabig. Visszaüljek, ne üljek, visszaüljek. Már csak ezért lennél pervers, tehát nem csak ezért. Na jó, hát ezt tudod, de az gyógyítatlan széket viszont tudunk újat. Igen, ezt nem lehet meggyógyítani. Én most fölállok, akkor ha te leültél, akkor kicsit fölállok, de én most végültem az elmúlt 3 órát, úgyhogy most már ráérek állni. Na, van online streaming? Nincs, akkor jó, nem látszik, hogy mit csinálok. Bele turtál. De majd elmesélj. Mondjátok, igen. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Azt nézem, hogy van-e friss közlekedés hírünk. A Vasszent Mihálynál már vagyunk. Vasszent Mihálynál trafi található. Rebi 27 küldte nekünk. Mi ez a rendszer? Hogy Feri mondja az időjárást? Hogy mondja már, jó? Feri csak egyszer mondja egyébként. Igen, egy nap. De ez legalább mondja, pontos. Nekem kéne mondani. Ja, hogy neked kéne ez mondani. Annyira tetszett, biztos. Ja, mert annyira jól mondod? Gondolom, a hiányolja. Ez egy támogatott dolog, gyerekek, azért van. Én se álltam a programigazgató szobájára, és fly, hagyj én. Ez támogatva van, így van. Tehát igen, ezért kell külön. Támogatott dolog. M1-es, M7-es közös bevezetőjén a belső sávban áll egy autó. Nagyon figyelje mindenki, ez Gabesz küldte nekünk. Hajdúböszörményben a 106.3-on vagyunk. Egyébként tök jól szól, Robi, köszönjük szépen, hogy elküldted. Mi van a Pákóval? Nagyon megvan komolyodva. Hol van, mit szólos? Ott vagy. Mit csinálsz? Jézus Mátyó, Feri lebukott, és aztán megjelent, igen. Megvolt. Gyerekek, ezt mondjuk, még most kezdjük felfedezni ezeket, ez tök jó. Abaháziék, tehát Dombi és Hajnoci Soma vendég. Így van. Nem vagyunk vendégirigyek, hát nyugodtan használhatják a mi vendégeinket, abszolút. Tehát én azt hittem egyébként, hogy rajzolni viszi haza a gyerekeknek a régi adás meneteinket a Csabi, de akkor ezek szerint már készült a jövőre. Igen. Hát a Csabi sok reggelt végült velünk, úgyhogy tudja, hogy kik a jól működő vendégek, úgyhogy hívja őket, nyugodtan, nincs ezzel baj. Ez vicces, amit a Viki írt. Azt írja, hogy nem tudok úgy fotót csinálni, hogy Jani gépén ne pucérnő legyen. Nincs is, most is a Viberen nézi az egyik csajt. Most nincsen. Most fotóz. De most egyébként vigyázzál, mert a streamen kint van, ha nőt nézel. Nekem látszik a gépem, de a másik kamera képen a te géped látszik. Súlyan, tegyél egy jó mit? Tegyél föl valamit, tegyél mindjárt kamera. Nézek, Áginak hívja. Kamera képet váltunk, és akkor mindjárt látszik, hogy mi van a gépen. De most látszik, de nem, János nem néz semmit. Na, abba hagynátok ezt az integetést? Nem, tényleg, létszik, a másikba. Ne legyetek már ilyen első mozisok. Azt mondja, hogy az M5-ös autópályán Kecskemét felé a Dabasi lehajtónál a rendőrei mérik a sebességet, balesetmentes közlekedést. Mindenkinek köszönjük szépen. Hiszt is Mirtil írta ezt nekünk. Képzeljétek el, hogy ma reggel jött egy utalás nekem a bankszámlámra, és utalt 10.000 forintot, sose találnátok ki. Volt főnököd? Autópálya kezelő? Igen, elküldte a novemberi fizetésünket, ne reménykedjetek, ne srácok azért minden, erre azért nem kell számítani. A novemberi fizetésünket nem fogjuk megkapni. Ők is pont ugyanígy számíthatnak az én telefonszámlám kiegyenlítésére egyébként. A kettő között van, hogy nincs pariban. A kettő között van pár forint különbség, igen. De az elveket adott. Jó, persze, nem utalnak fizetésre, nem fizeted be a telefonszámlára. Hát igen, kb. Olyan, mint hogyha megállna egy harckocsi a házunk előtt, beleeresztene egy, hogy hívják ott, egy páncéltörött romokba, egy kimennék, és egy kavicsa jó homlokon dobnám, és utána például, ez nekedek a rohadék. Igen. Jó, nézd, figyelj. Ő mondja meg, hogy mennyi időt tolt Magyarországon, meg hogy már 20 éve itt él meg minden, hát a szellemiségen egyébként látszik. Uh-huh, nem? Átvette. Tehát abszolút átvette a szellemiséget, hogy hogyan ne fizess ki két hetet a stábodnak, aki ott dolgozott veled fél évig. Ahhoz képest viszont a Kuki Kazinci. A McNutthoz? Hát nem. Ja. Ő is 20 éve segész jól beszél magyarul. Igen. Szóval 10.000 forintot utalt nekem a rendőrfőkapitányság. Na. De miért? Mert hogy nyomod a közlekedési híreket? Budapesti rendőrfőkapitányság plusz 10.000 forint. Feljelentetted a bocsit? De mi? És nem írják oda, hogy miért kapod? Nem. De befizettél mostanában nekik valamit? Nem, semmit. Célprémium a következő bírságot. Köszönik az egész éves hozzájárulást a központi költségvetésből. Számítanás gárda jövőben. 0,01%-ot visszaadnak a befizetésekből. Akkor... Ezért utalt nekem a budapesti rendőrfőkapitányság plusz 10.000 forintot. De ne kérdezz, hogy ez mire. Ti kaptatok valaha pénzt? Beváltatok bon formájában a következő rendőrnapon. Igen. De nem lehet ez valami jutalom? Tehát, hogy megnézték a 2015-ös évemet, ott még rájöttek, hogy gyorsan hajtok, és a 2016-os évemet már jól viselkedtem. És azt mondták, hogy akkor jutalmazzuk meg Balit, és adjunk neki 10.000 forintot, hogy nem hajtott idén gyorsan. Lehet, hogy mindenki kap, mert azt mondja, hogy a nyugdíjasok kapnak. Ugye? De az Erzsébet utalmazzuk. De lehet, hogy ezt az ORFK félreértette, és nekem is adnak 10.000 forintot, mint egyébként a legszabályosabban hajtó 2016-os magyar állampolgárnak? És el kell még költened ezt a 10.000-re decemberben neked is? Még nekik el kell? Hát igen. Tényleg? Mondjuk nem lesz nehéz. Tehetjük őszintén. Ez most legalább úgy hangzik, mert azt mondják, hogy költse 3 millió forintot, 10.000 forintot azért nem nehéz ma a mai világban elkölteni. És talált ki, figyelj, mert csak 140-nel ment. Dobjam már neki. Igen. Lehet, hogy sorsoltak. Ben volt egy csomó jól működő rendszám, akik szabályosan vezetnek, ben volt a terendszámod is, és kisorsoltak valakit. Évente egyszer kisorsolnak valakit évvégén, akinek adnak 10.000 forintot, és engem sorsoltak ki. Hát mi az Istenért utalna nekem a rendőr? Miért utalna nekem a rendőrfőkapitányság? Nem? Ezt egyébként én később beválthatom náluk? Szerintem igen. Szerint tehát, hogyha nekem föl. Jövőre jön egy büntetés, már megjött, ott van a bankszámlám. Ja. Jövőre jön egy bünti, mondjuk valahol gyorsan megyek, 30.000, akkor levonhatom ezt a kis vouchert, és akkor csak 20-at kell befizetnem? Ez hogy lesz majd? Szóljak, hogy gyerekek, hát átutaltatok 10-et, akkor az nekem nem kell, viszont akkor itt... Ezt tudod, mire lesz jó? Ez na. Jogalap a minden olyan büntetésre, ami jön ezután, hogy te rendes ember vagy, nem te lehettél. Érted? Uh-huh. Tehát kijön a 160-as csekk, azért mert gyorsan hajtottál, azt mondhatod, hogy uraim, én nem hajtok gyorsan, hiszen tavaly jutalmaztak meg, hogy milyen jó vagyok. De azt nem lehet, hogy az ORFK bevezetett valamilyen pontgyűjtőrendszert? 4 büntetés, 5000 forint, 8 büntetés, 10.000 forint, és most fizetik ki? Tehát látták a büntetéseimet még a 2015-ös évben, és a pontgyűjtőrendszer alapján egyszerűen kifizetnek 10.000 forintot. Tehát minél kevesebbet csinálsz a tavainál, annál több pénzt kapsz. Igen, vagy ha nagyon sokat csinálsz, és mert ugye nekem még tavaly volt egy pár, akkor visszatérítenek, és minden büntetés 100 forint, és akkor nekem most így összejött a 10.000 forint. Ez is lehet, meg az is lehet, hogy a jogszabályok nem teszik lehetővé azt, hogy a kamatokat is megtartsák. A befizetési idő után ennyi összejött ebben az évben, és azt átküldik nekem. Tehát nem is az ORFK, hanem a budapesti rendőrfőkapitányság. Tehát, hogy akkor itt ezt a budapestieket örvendeztetik meg ezzel. Budapesti rendőrfőkapitányság plusz 10.000 forint. De tök jó. 16-12-12-es. De lehet, hogy sorszámú utalás, hogy így benne van. Simán lehet. Mindenki, akivel egyébként más ügyük van, azoknak a nevét így bedobják, és a sorsolnak közül. Ne adj azt így, csak hogy büntetünk. És akkor mit tudom én? Tehát Isten tartsa meg ezt a jó szokásukat. Jó, tök jó. Stolbuci, hogy hívják, csalódottam, veszi tudomásul, hogy igen, se Mondjuk a buckó nem nyer még egy pár évig, igen. Vagy akkor ott bundát kiáltok. Akkor arra viszont én óvok. Na, de ez nagyon helyes. Jó, karácsony előtt, hát ez komolyan mondom, hogy szíve van a budapesti rendőrfőkapitányságnak. Ez az ő kis virtuális angyalkája, plusz 10 000 forint. Félek tőle, hogy ez körülbelül egy hét múlva majd azért jön egy levél, hogy elnézést. Véletlenül félreutaltuk. Legyen szíves kamatos kamattal mindenhogy visszaadni. Ezt tudod milyen, mint amikor a MOL emel. Illetve csökkent, tudod, 3 forintot, jövő héten meg felmegy 6 forinttal. Na, ez jó is, ez hogy tessék, mondtad, majd most megint emelés volt. Tessék. Az hogy van, nem volt egy olyan jogszabály, hogy a kutak közötti különbség maximum 25 forint lehet? Ti nem emlékeztek ilyenre? Hogy valahol ezt így kihozták, hogy nem lehet nagy különbség a kutak közül, na most a belváros, vagy itt a városban 3,50 és az autópályán 400 forint a benzin. Hú. 50 forint a különbség. Én emlékszem rosszul, hogy volt egy ilyen szabályzás, hogy max 25 forint lehet a kutak között. Szerintem igen. Akkor jó, mehetünk tovább. Vagy a kutasok. Volt egy ilyen szabályozás, Lajos. Nem, akkor emeljük, de 50 forint a különbség. 3,50 a városban, 400 a benzin. Hát az autópályákon meg az autópályák bevezetőn ugye mindig bármit drágább, tehát ott nem szabad, tankolni, igen. Azt írják, hogy 10 000 forint, ez biztos jó olvasó riporter voltam, felnyomtalak téged tilosban parkolásért. Ha, pont ez személy. Ilyen durva lenni, és kiderülne, hogy a legnagyobb bamzer vagyok, és mindenkit nyomogatok föl mindenhol. Tényleg, felnyomtalak téged, és ezért nekem visszajött. Visszajött plusz 10 000 forint. Mindegy, igazából nem tudom megfejteni. Egyet honnan tudja a budapesti rendőrfőkapitányság a bankszámot? Onnan, hogy már utaltál már egy fejből mondják. Igen? Persze. Már a rendőr középiskolában is, a szakközepesek is. Az első számszor, amit meg kell tanulni, igen, mert itt sok pénz jön, Sebestyén Valája. Horváth őrmester? Igen, minden kívülről tudják. Na, az X-faktorról mondtad, hogy beszélni akarsz egy pár mondatot? Hát igen, a fura, megint azt érzem, hogy itt vannak. Neveket nem mondok, egyrészt mert nem tudok, másrészt meg nem is akarnék nagyon személyeskedni, de megint egy picit azt érzem, hogy így a furán lejtenek a dolgok, tehát hogy eladják a teljesítményt a sztori kedvéért. Tehát, hogy van valakinek egy jó sztoria, énekelni ugye nem nagyon tud, meg kicsit indisponált, meg nagyon hullámzó a teljesítmény. De most már nézők döntenek, nem? Vagy hát most már ők szavaznak, tehát hogy itt már tulajdonképpen eladni bármilyen teljesítményt, bármilyen nem nagyon lehet. A bekerülésről beszél szerintem. Nem, most így a műsoron belül, tehát hogy a műsoron belül, amikor látom, hogy alapvetően, de persze ez szubjektív, tehát hogy azt tegyük hozzá, tehát hogy mindig, tehát valaki ezt hallja, valaki azt hallja, mint hogy te is említetted például a Six-et, ő is így pár héttel ezelőtt ezt írta, hogy vagy neki nincsen hallása, vagy a zsűrinek. Tehát, hogy ez egy tök szubjektív műfaj, de én azért nem csalódott vagyok mindig, amikor arra kiesnek olyan énekesek, olyan zenészek. Mi voltak egyáltalán? Voltak? Tehát annyira gyenge ez a mostani felhozata szerintem, hogy az elképesztő. Tehát itt van ez a festlet varjúnak öltöztetett Dimitri szegény, úgy nézett ki, mint amikor egy ilyen félbicebóca madarat megtép egy ilyen skótjuhász, tudod, és nem tud elrepülni a madár, csak így szalad egy lábon, és akkor utána egy kikerül a skótjuhász szájából, és akkor ilyen, szóval, hogy így minden eladva így a gics világába, a valódi énekesek nélkül, én nem tudom, valószínűleg elfogytak egyébként, de én belenéztem most, én nagyon régóta nem láttam X-faktort, és én azt hittem, hogy azért itt nagyobb hangok vannak. Hát az a kisfiú szegény, hogy annak se hangja, semmi, én értem, hogy a szegény kisfiú, aki bejutott az élőbe, és akkor most már tovább szavazzuk, mit is lenne, ha megnyerhetnék vele egyébként a nézők. Ott van az a lány, az a bongyorhajú, nem tudom, hogy hívják, neki valóban jó hangja van, de zéró egyénisége, hát ez a Dimitri, ennek az ég egy adta világon semmi hangja nincs, de tényleg. Tehát ő egy olyan szinten túl hype-olt valaki, hogy azt nem is értem, és mondom, ráadják ezeket a varjú jelmezeket, mintha legalábbis egy ilyen Dior vagy Gucci bemutató lennénk, hát miért nem az énekről szól? Kompenzálás. Miért nem arról szól, hogy kiáll egyedül valaki, és olyat énekel, hogy besírsz rajta. Itt jönnek, mennek a táncosok, asztalon, szűggatja, csillivillibe öltöztetve mindenki. Dimitri. Zéro hanggal. Szóval, hogy itt, és én nagyon szerettem a felvett részeit az X-nek. Nagyon. Az élő meg nem jó. A zsűri jó? Nagyon szerettem a zsűrit. Én nagyon szeretem. Én a Gáspár Laci nagyon szórakozott. A Peti nagyon jó. Az Alex jó. Laci én a Gabit mindig is szeretem. Laci az ilyen ösztönösen. Én szerintem a zsűri abból nagyon szórakoztató. Főz, ami van. Gabi olyan, amilyen. Én a Gabit is bírom. Nem szereti. Mindenki más meg ki van bele nyilván békővel. Tehát ő hozza saját magát, amit már megszokhatunk tőle. Hát Báj Alex eddig kakutolás volt olyan tekintetben, hogy ugye nem tudtuk, hogy ő milyen. Volt róla mindenki véleménye. Valami az alapján, azok alapján, a dalok alapján, meg néhány interjú interjú alapján, amit hallottál tőle, de egyébként a zseni szerintem. Tehát, hogy tök jól tolja. Maga a zsűri baromi jól lett összetéve, szerintem egész egyszerűen egyébként, hát ez nem a műsor hibája, az énekesek fogytak el. Tehát, hogy egyszerűen kellene lehet egy 3-4 évet pihentetni magát a formátumban, de nem csak az RTL-en, mindenhol. Amíg vársz egy kicsit, amíg újra jönnek olyan tehetségek, akik mondjuk az első egy-két Megasztárban, vagy az első egy-két X-faktorban voltak. Hát az elsőben azért, ugye, hát a Jani Csákmecától kezdve a Wolf Katin keresztül, a Vastagékig, hát a Nikolászig, hát azért ott nem tudtad hova tenni a jó énekeseket. És egyszer elfogytak. Szóval azt látod, hogy 10 éve volt. Gyerekek. Hát azt mondom, hát hogy azóta minden évben 20 valami generáció. Nem tud, mert minden évben van szinte X-faktor, meg Sztár Akadémia, meg nem tudom. Tehát, hogy nincs egy 3-4-5 éves szünet, amíg pihentetni kellene, hogy mondjuk a mostani 14 évesekből legyenek kameraképes 18 évesek. Szóval, hát ez a kisfiú, nem tudom, hogy hívják, bocsánat, én nem nagyon nézem. Most belenéztem, mondom, egy társágban voltunk, ahol nézték. Hát szegény, ez bűnületesen nincs hangja. Én nem értem, hogy hogy jut el egy élő műsorig. Most már szerintem poénból szavazzák most tovább. Most már humorizálnak, de hogy egyik adón se látok igazából énekeseket. Matarici. Bocsánat, én nem tudom az ő nevét. De hogy sehol nem látsz. Igazából szerintem maga a formátum egy kicsit tényleg elfáradt, illetve eltűntek a tehetségek. Akik nagyon tetszettek, ez az utolsó csapat, ez a Amkoham, ez a cigánysrácokból álló csapat. Nekem ők nagyon bejöttek. Nekem tényleg nagyon nagy hang volt, és benne volt benne fantázia is, volt benne eredetiség is, már saját stílusuk volt. Én nagyon sajnáltam, hogy ők kiesnek. Tényleg tehetségesek. Nem, csapat nem nyerhet, te is. Csapat nagyon ritkán nyer, valameddig nem, eljutnak, igen, de ők azért általában azért a szóló előadók, vagy a fiúk, lányok, egyedülők azért mindig nagyobb tömegeket tudnak megmozgatni. Na, én kíváncsi vagyok, nem tudom, valahogy mondom, én régóta nem láttam, belenéztem, és azt mondom, hogy jaj, mennyire eltűntek az énekesek, nem a műsor hibája, csak hogy valóban nincs. Kész, elfogyott. Nem, hát ahol egy ilyen ricsi fiú el tud jutni majdnem a döntőig, hát... A döntős is. Vagy hát döntős, tulajdonképpen most van vége? Döntős. Igen, most van a héten vége. Aha. Na mindegy. A csapatok kapcsolatban egyébként volt egy élményem a Hamkalmmal kapcsolatban. Éppen bent próbáltunk a playback párbajra. Bent a teremben, és egyszer csak, de úgy, hogy szól a zene, én ott áldogálok, tátogok, ugrálok, hogy hívják, a koreográfus ott áll, nézi, sajnálkozik, stb. Hát amit megszokott. Igen. Arcába temeti a fejét, csóválja a fejét. Nagyon végig egy ilyet. És egyszer csak megjelenik a csapatból egy srác, oda megy a koreográfushoz, miközben szól a zene, miközben én a tátogok, ugrabugrálok, és megkérdezi, hogy finálul, hogy nincs tüzet. Jó, hát érted, ő a rákadó. Hát valaki dohányzik, az dohányzik. Ez nem érdekli a produkció. Besétált ilyen közép, és megkérdezte a koreográfust, hogy van egy tűz, és akkor így meg elkezdett rölni. Hallott, szia, ez egy próba, hello. Hát jó, hát most mindig. Oké, ennyit. Jani, újra kezd. Igen, jó volt, na jó, na most csináljunk egy ügyet. Na jó, van, oké, hát ennyit a tévéműsorokról, vagy tévéműsorokról. Játszunk egyet, hármas ugrást. Ha minden igaz, akkor már itt is van a hallgatónk. Anna, hogy rohan, oda néz. Hogy rohan. Hármas ugrás, játszunk már is egy hallgatónkkal. Hármas ugrás. A Morning Show sztárjaival a reggeli showban a Rádió 1-en. Felkészültél? Akkor fuss neki! Minden igaz, milyenek a kérdések, Jani? Nehezek. Most egy picit szerintem nehezebbek, mint amik szoktak lenni. Illetve a feleség tudja, basszus, én mindig a gyereken tesztelem meg a feleségemet. Elmondom neki a kérdéseket, valamire séróból tudják a választ, valamire kevésbé. De mit teszteled a családom? Rögtön, persze, én rögtön mindegyiket. Mindegyik kérdést elmondom nekik, és... Vasárnap este ilyen hármas ugrás tesztelés van, körbeülítek az asztalt. Nagy gyertek kicsit. Hát közvetlenül azután, hogy geggeltünk, ugye Sas József. Halló, jó reggelt, itt már is hallgatunk, szia! Hello, Bauni! Hello, Attila, jó reggel! Csá, honnan hívtál minket, Attila? Debrecenből, hát ott még applikáción vagyunk. Így van, még azon vagytok. Még azon vagyunk, mit csinálsz, mivel foglalkozol? Ebédet szállítok. Ebédet szállítasz, az nagyon jó. Hát akkor te már ilyenkor Serényen dolgozol, nem? Hát viszitek ki. Már úton vagyok, így van. Jól van, azt mondta Jani, hogy nehezek a kérdések, akkor nincs is nagyon segítséged. Egyedül vagyok teljesen, úgyhogy... Meg a löskelődő bableves hátul. Hány címed van? Egyébként tényleg van korzikai bableves ma. Korzikai? Korzikai bableves. Az mitől korzikai egy bableves? Mesélj már. Hát Figyelj csak, én csak visszúgat. Ja, te csak visszed, jó. Két menekül. Két migráns van a kondérban. Most héten keresztül. Nem a Platon. A Platon bújik még. A kondérok mellett szegények, igen. Na figyelj, nem. Megnézzük akkor, hogy mi az első kérdés. Mehetünk? Mehetünk, így van. Megyünk, jól van. Na figyelj, légy szól az első kérdés. Azt mondja, hogy melyik legendás egész estés rajzfilm főhőse Grabowski? Macskafogó. Így na, van, nagyon jó van. Nagyon van. Mi legyen a második kérdésem? Ezért most mit kapok? Ezért most nyakbalkasztót szerintem. Igen, az első nyakbalkasztót, a másodikért pólót, és akkor a harmadik, és összéna kapsz egy gyönyör bögrét. Na? Milyen jellegű, azt megmondjátok nekem? Na. Sportos, azt még a másodiknál megmondjuk. Sport, a harmadiknál már nem fogjuk. Sport. Nem hát nehéz? Megállsz egy nyakbalkasztónál? Hát akár így is dönthetsz, nincs ezzel baj. Hát, ha nem nehéz, akkor megpróbáljuk, hiszek neked. Jó, oké. Azt mondja, így szól a második kérdés. Melyik országban zajlott a legutóbbi rövidpályás úszó világbajnokság? Hát nagyon sokat lehetett erről hallani. Hosszú Katinkának köszönhetően. Melyik volt ez az ország? 7 arany, 2 ezüst. Brutális eredmények. 7 arany, 2 ezüst. Mármint a Katinka részéről csak. Még 2 bronz is. Ez nem Európában volt, ugye? Nem, ennyit segítünk. Mondj valami gyorsan. Hát, legyen Dél-Amerikába. Dél-Amerikába? Hát, Már országot kérdeztünk, az Észak-Amerikát még elfogadtuk volna, mert Kanada. Kanadában, így van, Kanadában. Kanadában játszódott. Jó, van, Attika, pedig azt hittem, hogy könnyű lehet, annyit lehetett mostanában az úszószövetségről, hosszú Katinkáról olvasni, tegnap lett vége, én azt hittem, hogy ez venni fog. Nem nagyon mozgok a sport terén. Éreztette, hogy meg kell állnod egyébként? Valahogy. Egyébként igen, csak rábeszéltél. Rá, persze. Rábeszéltél. Igen. Jó, tényleg nekem úgy könnyebb, ha úgy könnyebb, nyugodtan kend rám. Tehát ezzel nekem nincs bajom. Ez baj, a végeredményen nem változtat semmit. Igen. Nem. Végeredményen nem. De játszom magam, amikor elközelem. Marad a régi nyakbalkasztó. Nem baj, ne keserek. Jó, az, hát nem, meg lesz még az új. Meg lesz még hát az új. Hát ez még a CF-es. CF? Az mi az a CF? Hát a régi. De mi az F-bet, a C-t értem? Az F-et kevésbé, nem tudom mi az a CF, mire gondolsz? Ja, hogy CFM, hogy klassz FM, ja, hogy az FM-re gondolsz. Aha, jó. Uh-huh. Jól van. Áprilisban játszottunk és megvertelek. A betyárját, ne csinálj. De fekete-fehérbe. Na, látod? Akkor is én voltam az ebédszállító. Emlékeztem rád, ezért beszéltelek rá a második kérdésre, tudtam, hogy elból. Köszi a játékot, ciao. Hello. Gyertek a Nalók Debrecenbe minél hamarabb. Megyünk, abszolút. Oké, rendben, sziasztok. Hello. Szia. Igen. Na jó, csak nézem közben az SMS-eket. Mi van, Bazsi? Ne, mi van, Bazsi? Nem utalt az RTL. Gyerekek, nektek kicsit semmi nem jó. Tehát ha RTL-es műsorol, akkor azért mondom, hogy nem utalok. Ha TV2, akkor azért mondom, mert most az RTL mondatja velem. Mert nektek nehéz jót mondani. Bármit mond az ember, bárhogy lehet tekerni. Egyik, hogy most biztos azért mondja ezt az RTL, mert most van a vajnál. Már Jósinál beszóltak a TV2-nek, most akkor kiegyenlítik a számlát, hogy ne legyen belőle sajtóper. Gyerekek, nem, hát ugyanúgy nézők vagyunk, szóval az ember az RTL dolgozik, attól elmondhatja, hogy melyik műsor tetszik neki, mi az, ami nem, mi az, amit szeret. Higgyétek el, az RTL-ben dolgozók is néznek RTL-es műsorokat, és minden RTL-es műsorra megvan a véleményük. Nem pro vagy kontra, hát én néző vagyok, én nem RTL-es vagyok, amikor X-faktort nézek, ha valaki nagyon jó, arról is beszél, hogy úgy láttad, hogy Jézus Isten miért énekel, de jó volt, vagy milyen tehetséges. Ha kicsit azt gondolja az ember, hogy fárad a formátum, vagy nem annyira jók az énekesek, hát ez ugyanúgy. Ennyi. Én a nézőket szólítom meg, vagy én is néző vagyok ilyenkor, és azt gondolom, amit talán sokan gondolhatnak. Bárhol van a klotyó, a szar a szar. Ez na, szép mondat. Hát ez a János a volt. A hangegyezés miatt mondom, ez a János volt. 3 perc van pontosan, 9:30. Megött őket a vajna. Na már, most már vajna megött őket. Átálltatok a TV2-hez. Mit ítéltél? Tétitetű átálltál? Ezek átálltak. De ezek ezek már zsebben vannak. Tudjátok mit? Nem kilóra, de károm. 3 perc van pontosan 9:30. Zsebünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Ez itt a Reggeli Show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3:10 lesz pontosan, 6 perc múlva jó reggel. Drága hallgatók, itt vagyunk a Rádió 1-en a Reggeli Show-val. Vannak dolgok, amik nem változnak, hallottátok? Everybody come on. Benne van ez, az reggel, mindig kell. Ez van a Justin Timberlake dal, hogy Everybody come on. Atya úristen. Srácok, hát értem. Igen, de jó ez a dal, én szeretem. Most már jöhetem mondjuk egy új Justin dal, de én bírom ezt a dalt. Az a legújabb album, általában nem annyira új, de szeretem. Nekem mindig csak ne imánnyal kezdjük a napot. Imány. Szeretjük, na. Zimány féltestvére, dolgoztunk. Imány. Zimány fel nem vállalt féltestvére, imány. És a Don Bízós hájci. Jó kis dal az, igen. Jó, az na, nem mindig ugyanott. Mutatjuk, hogy mivel is foglalkoztunk a ma reggel, több témánk is volt természetesen. Próbáltuk beindítani egy kicsit a hétfőt, és hát vendégünk volt egyrésztről Josi barát, Józsi barát, ugye, hogy hívják, igen, vagy hívták sok éven keresztül Magyarországon. Egyrésztről arról faggattuk, mi a hír vele kapcsolatban, igaz-e a hír vele kapcsolatban, hogy ugye válik, nem akartunk nagyon belemászni a magánéletében, mert meg kellett kérdezni, valamint elküldtük neki a születési éveinket, és kielemezte, hogy mi várható ránk számmisztikai szempontok alapján a jövő évet tekintve. Mi van ezzel a mondatoddal, hogy mindig a napfényes oldalon vagy? Szívni fogok, igen, sajnos. Igen. Úgy látszik, jövőre nem a napfényes oldalra születek, úgyhogy... Elmélyültek a ráncok, Balázson. Igen, azt az mondta, a kevés, kemény, kemény évünk lesz. Erről beszélgettünk, illetve hát azt is elmondta nekünk, hogy miért volt ennyire zűrös ez a 2016-os év. Nem csak nekünk, sokaknak rengeteg válás, rengeteg kapcsolat bomlott föl, úgyhogy szerintem sűrű éven vagyunk túl. Erről beszélgettünk, valamint hát felhívtuk a mi kedves, drága infektológusunkat, dr. Szlávik János. Egyrésztről egy állatorvos ugye csinált egy mi a különbség a vírus és a baktérium között egy 7 perces kis ismertető videót, nagyon jó lett. Erről beszélgettünk vele, valamint az egyre nagyobb rémületet okozó hát agyhártyagyulladás is szóba jött, hogy tudunk-e védekezni, és mit tudunk csinálni. Ami egyáltalán nem vicc, akinek gyermeke van, az hát hogy nem figyelje ezt az ismétlés, mert nagyon okosokat mondott ismét. Igen, jókat mondott, hát ő. Ha egyszer okos, kokos. Vagy jönnek már is a nap legjobb pillanataim. Hölgyeim és uraim, ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 10 óra lesz pontosan, 10 perc van, a gyerekek újjászületek, számmisztikus leszek, komolyan mondom. Figyeljünk egymásra, és akkor jobb lesz. Egyébként imádom, mert tökre igaza van, de hogy közben azért így az ember várna valami kicsit több konkrétumot. De közben meg hát ebben van a nagy csoda, persze. Ajolj le minden nap egy szegényért. Ez jó? Egy szegényért? Egy szegényért. Ja, szegényért mondom. Szegényért. Barkács áruházba jársz minden nap. Egy szegényért. Ajolj le minden nap egy szegényért. Már megint úsz, rokkike. Igen. Na jó, már mutatjuk, akkor nem mutatjuk már. Csak hívjuk a nap hallgatóját, ha mondja, hogy Reggeli Show, akkor kap egy szép Rádió 1-es ajándékcsomagot, utána pedig, hát úgy néz ki, hogy szépen lassan elköszönünk, gyorsan elment. Jó, ez a hétfő, pedig én nem, volt. Nem szeretem a hétfőket, mert általában undok hétfőkezek, de... De ugyanígy vagy a keddel, a szerdel, a csütörtök és a péntekkel is. Magamon kívül semmit nem nagyon szeretek. Na, már is itt van a hallgatók. Ez az igazi szellemi elszigetelődés. Tessék. Ó, jó reggel, hello. Pedig egy tapsot kaptál, Feri, Jani, Balázs, ciao. Reggeli Show Rádió 1, szia, hello. Írtál nekünk SMS, csak aztán nem számítottál rá. Igen, már dolgozol. Ja, már dolgozol, merre vagy, hogy hívnak, hello? Pécsen vagyok, és Imi vagyok. Imi, hello, Imi. Akkor applikáción keresztül hallgatsz bennünket. Igen, igen, applikáción keresztül, és interneten keresztül is, mikor hagy. Interneten napon keresztül. Köszönjük szépen. Mit dolgozol? Én illusztrátor vagyok, itthon dolgozom. De jó! Rajzolsz, meg így. Nagyon szeretem. Igen, igen, igen. Rajzolok mindent, amit csak lehet, könyvborítókat, reklámokat, bármit. Nagyon, nagyon klassz. Ha egy új logó, szóljatok. Hogy a fenében kellene, elmentjük. Jó, szuper. Ami ingyen van. Mindennek körül. Azt írtam nekünk, én is befizettem a pénzt a pálmalevél üzenetemért, ugye Jósival beszélgettünk erről, az állt rajta, gyere vissza később. Szóval még keresem az utam, sokan így jártak. Egyébként forró összegeket fizettek be, aztán mindenkit levettek, igen. Figyelj, karikatúrákat is tudsz rajzolni? Persze, simán. Na, jó van, mert ingyen is? És karácsonyra kész lesz? Többieket meg szeretném lepni, kitaláltam valamit karácsonyra, és ezt szeretném meglepni a többieket vele. Hát most nagyon meg fog lepődni, hogy elmondtad, hogy szeretnél egy karikatúrát adni mindenkinek. Na de a karikatúra, az tudod, az egy vizuális műfaj, most így sok. Na jó, de hát a meglepi róla. Az, hogy adsz valamit nekem, amiről nem tudod, hogy mi van rajta. Ja, értem. Érted? Mert hogy ez egy kép. Tőlem egy táblacsokit kapsz karácsonyra, képet, de még nem tudom, hogy magyaros lesz, vagy teljes. Ne, csak a teljes az olcsóbb. Jó, rajzoltatsz mindenkinek egy karikatúrát? Nem. Egyet akarok rajzoltatni, mi mind a hárman rajta vagyunk, csak nem mondom meg, hogy milyen formában. De milyen gálás? Egy karikatúrát megrajzolnak ingyen, és azt kapjuk karira. Hát komolyan mondom, könyvelábod a szemem, ha már nem ismerélek ennyire, komolyan azt mondom, jó szív. Minden évben kapni, úgyhogy. Tessék? Családtagjaim is minden évben szokták kapni. Praktikus olcsó. Hogy egymásra találtunk. Ti hosszasan beszélgetnétek a Jánossal. Ajándékcsomag sajnos nincs, mert elfelejtetted. Illetve gondolom online, és ott késik, ugye? Tehát ebbe a csapdába estél, hogy ott még csak kezdtem fölkonferálni, hogy hívjuk a naphallgatóját. 10 előtt erre már mindenki készüljön, az online-os is. Ha online hallgatok bennünket, és én mondom, hogy na hívjuk a naphallgatóját, és nektek már csörög a telefonotok, azok mi vagyunk, csak az online egy körülbelül egy másfél percet késik. Úgyhogy emiatt. Hát cím is teljesen megfelel. Emiatt maradtál le erről. Mindegy, de azért viseld a kitüntető címet, te vagy. Jó? Super. Köszi szépen. Köszi, ciao, hello. Szia. Hello. Sziasztok. Hello. Na jó van. Okerka, elmegyünk akkor, jó? Holnap jövünk, 6 órakor. Mit rögsz? Okerka. Megvolt. Fiatalod? Muszáj gyerekek, hát itt körben ezek a rádió egy munkatársainak átlag életkora 23 év, úgyhogy mi nagyon kilógunk. Muszáj egy kicsit szóhasználatban mennem. Mindegy, egyébként. Te is. Micsoda? Semmi nem mond. Nyílt a szád, én elhallgattam, mert én azt hittem mondani, hogy akarsz valami. Nem, már itt 10 előtt. Jól van, 6 perc, pontosan 10 óra. Jövünk holnap 6 órakor, hallgassatok bennünket. Itt vagyunk nem sokára, puszi mindenkinek. Szevasztok, sziasztok, holnap jövünk. Ciao, sziasztok. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Holnap reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az Éter nagy ágyúi. Ez volt mára a reggeli show a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió 1-en.